till Nördliv! Här är vi ännu en gång med ett nytt avsnitt. Det är avsnitt nummer 7. Dagens datum är den 20.12, väldigt nära jul. Idag har vi med oss Fredrik, Rob, Danny, jag heter Max och en extra speciell gäst, nämligen Lotta Neister. Hej Lotta, säg hej och förklara vem du är. Hej, jag är en extra speciell gäst. Jag jobbar som spelprogrammerare. Jag har varit nörd, jag vet inte hur många år. Jag tycker mest om rollspel, jag tittar på en hel del anime. Utmärkt förklaring, det passar perfekt in. Excellent, excellent. Vi ska vara så ordentliga att vi hoppar direkt in till vad vi har spelat sist. Men i detta fall så är det Lotta, hon har ju inte varit med sist. Så, vi börjar med dig Lotta och fråga lite. Vad har du haft för, kanske spelat något roligt under senaste veckan sådär tiden? Ja, jag har ju faktiskt hunnit spela väldigt mycket olika roliga, trevliga saker. Jag har bland annat trillat tillbaka i WoW-träsket. Hade uppehåll på typ 3 år, men sen kom ju World of Sodrenor och då körde det sig. Jag förstår, jag tror det är en fälla som rätt många hamnar i. Ja, det är lite för lätt att trilla dit. Jag vet inte, är det någon annan här som har spelat WoW tidigare? Nej, den skiten. Nej. Ja, lite grann. Du är gott sen. Spelar man lite WoW? Ja, en på jobbet var någon guildmaster. Han tyckte att det var en jättebra idé att jag skulle börja, så att han kunde ha med mig i sitt guild. Så jag testade och så kom jag på, men det här är ju ett spel som tar för mycket tid och jag kan inte vara med någon mer. Så då slutade jag och sen så var det inte mer med det. Det var duktigt. Ja, det var duktigt, för Blizzard kan sin grej, om vi säger så. Det där är ju ren kokain. Det är få som har lyckats göra så. Så att det... mm. Mm. Och sen har jag blivit medlurad i andra MMORPG-dumheter också. Jag har tagit upp Final Fantasy 14. Ja, du menar alltså att du blivit någon god själ har kommit och dragit dig och försöka ur det här träsket in på de öppna fälten i moderna tider. Jaha, vad är det du menar? Jag förstår. Ja, Max, jag undrar. Du kan vara så diskret. Alltså, du bara, är någon snäll själ? Liksom. Det är jag. Nej, det är sant. Det är bara en stor lugn. Jag är fylld av ondska, det vet vi alla. Mm. Jo, det är fullt medvetna om allihopa. Mycket bra, mycket bra. Vi måste hålla igenom så att vi vet vart vi står. Mm. Fast innerst inne är du en söt, liten, så här, fluffig kanin. Bara. Egentligen, han bara vågar inte erkänna det här. Jag sitter här och håller fingret över kickknappen och tänker så, ska han vara med på den här podcasten egentligen, den där? Mm. Men ska vi göra Max lite glad då? Och säga andra saker vi har spelat. Vi har spelat lite Guilty Gear. Ja just det, det har vi. Du var tvungen. Ja, men jag var ju tvungen att rädda dig. Det här är ju bland de bättre veckans spel, eller tänkte jag säga, det vi har spelat sen sist. Ja, det är inte klart än. Nej, det blir ju bara bättre sen sist. Ja, titta, det var bra det här. Jag känner att vi äntligen har fått den här podcasten att gå det hållet den borde gå åt. Du menar det hållet du vill att den ska gå? Ja, det hållet den borde gå åt, det alla vill att den ska. Inte samma sak, känner jag inte. Mm. Ja, Guilty Gear har kommit ut med en Guilty Gear X2 Reload nu för inte så länge sedan. Ja, inte för länge sedan. Det var väl ett par år sedan och spelet kom väl ut någonstans vid 2000-talet, tänkte jag säga. Lite äldre än så är det väl. Men det var det, ett nytt på Steam, eller hur många år det är, det vet jag inte heller. Men ja. Vi säger att det är nytt. Fighting game. Jag har inte upptäckt det tidigare. Yes. Och sen har jag också kört lite Super Street Fighter 4. Är inte den i Ultra nu? Jo, det är det. Det stämmer alldeles. Det är den versionen vi har spelat tidigare. Ja. Precis. Så att det har blivit mycket MMORPG och en hel del fighting-spel för min del den här sista tiden. Det är så det ska låta. Har du en bra mix-up? Det beror på om vi pratar fighting-spel eller... Jag satt och pratade med Max i veckan och han lärde mig några ord. Så det var det enda jag kom ihåg. Så jag ville dra det bara för att se om det liksom var någon som... Ja, men det där, nu vet jag inte riktigt i vilket sammanhang. Så här. Ja, men alltså, när man i Super Street Fighter 4 så kör jag en hel del i Ibuki. Och med henne skulle jag vilja påstå att jag har en hyfsat bra mix-up i alla fall. Mm. Eftersom hon är en karaktär väldigt mycket baserad på att man ska förvirra motståndaren. Den ska inte riktigt veta vad man håller på med. Eftersom jag aldrig vet vad jag håller på med så passar det mig utmärkt. Jag vill säga att jag har en sån god student här. Jag visste inte om hon skulle klara den tunga frågan som Fredrik ställer, men jag får en tår i ögat. Yes! Ska vi döpa det här avsnittet till Max superavsnitt? Deluxe. Är det gott att säga? Titta, det blir bara bättre och bättre. Jag tycker att det är ett bättre namn än nog Maxes egostrykare helt enkelt. Så. Ja. Max läran ger utdelning. Jag är nyfiken. Om du har ju kört Guilty Gear X2 och Ultra Street Fighter 5 eller 4 menar jag. Mm. Om du jämför dem mot varandra, är de lika varandra eller skiljer de sig åt väldigt mycket? Vilken har bra... Vad är bra med, säg, Guilty Gear? Vad är bra med Ultra Street Fighter? Och vad är skillnaderna rent... Ja, alltså... En grej som jag kände väldigt tidigt var att tempot i Guilty Gear blir mycket snabbare. Mm. Och man får mer... det handlar mer om att gå på reaktion och att faktiskt se vad motståndaren håller på med eftersom man oftare har... möjligheter att blocka och bryta motståndarens kedja av attack. Den som är anime fighter. Mm, typ. Precis. Väldigt klassisk känsla på det. Det ser ut så att det har kommit någon gång på min 90-talet. Men det är... ja, det beror lite på vad man är ute efter i ett fighting-spel. Super Street Fighter 4 är... Där har du fler variationer beroende på vilken karaktär du har. Visst, det är en del variationer i Guilty Gear X2 också. Och du får välja lite karaktär beroende på stil och så, absolut. Men jag upplever att med tanke på de olika kombosarna och de olika tryckkombinationerna som du måste lära dig i Super Street Fighter 4 för varje individuell karaktär, gör att det blir mer ett spel som handlar om hur många kombinationer du får in i fingrarna. Medan Guilty Gear X2 handlar mer om reaktion helt enkelt. Ja, okej. Okay. Okay, ja, det är rätt bra förklaring, för jag hade den diskussionen med Fredrik för att han gav sig på lite Blaze Planner, men det kommer vi nog till senare, men vi satt och diskuterade rätt mycket om fightingspel och vad som skilde de klassiska fightingspel med varandra, och just den här subgenren anime fightingspel nästan som generellt är snabbare och handlar mer om långa kombos och kunna reagera fort eftersom att tempot är fort. Jag tänkte förresten, nu bryter jag in här, förlåt, men Guilty Gear X2 och Ultra Street Fighter 4 där, eller Super Street Fighter 4. Super Street Fighter 4 Ultra Edition. Heter den Super verkligen också? Super Street Fighter, Super Ultra Street Fighter 4 Arcade Edition. Ja, det är ordentligt. Är båda de här 6-button game eller är de 4-button games? Det är Super Street Fighter är 6-button för att du har som sagt... Vänta. Vem är det som prasslar? Det är Danny, han tycker inte om fightingspel. Han håller på att leta i några skåp och grejer sådär. Jag vet inte om han hittar vad han letar efter. Ja, han hittar vad jag letar efter. Ja, bra. Men för att återgå, som sagt, Street Fighter har 6 knappar och det brukar oftast annoteras med att det finns 6 olika slag, det vill säga du har ju en väldigt lätt slag, medium slag och tungt slag, sen har du också lätt spark, medium spark och tung spark. Därför har du 6 olika knappar och har ganska bra variation på vilken typ av lätta slag du vill använda, medan ett 4-button fighting game, eller man ska kalla det, endast har 4 knappar. Det brukar oftast vara någon form, ibland kan det vara en blockknapp, ibland kan det vara en greppknapp eller någon specialknapp, och sen brukar det vara 3 stycken extra som en bara låg, lätt, medium och tungt slag. De brukar inte ha ibland delat med slagar och sparkar. Ibland kan de ha det, att de kan ha ett som en light punch och heavy punch, och sen light kick och heavy kick. Det kan också vara 4 knappar på så sätt, men ja, det är skillnad från spel, men det är som sagt, det är ju taget från oftast arkadmaskinerna de spelades på, för att det finns ju olika modeller, vissa som har 4 knappar och vissa som har 6 knappar, så att det är därifrån det kommer. Och oftast på konsol, om det är gjort för det, så brukar det bara vara 4 knappar, för att de flesta konsoler har bara 4 knappar på framsidan, men nu finns det ju triggers och alla möjliga andra grejer som man kan trycka på. De har ju släppt sådana här kontroller, liksom de här som gamla arkad sticks och sånt där, ju. Det finns att köpa in, så att det är Final Fantasy. Street Fighter är ju ett exempel. De släppte ju också en special kontroll bara för den, ju. En så kallad fight stick, som de heter. Precis. Ja, men det var det. Vad hade du något mer spelat, Lotta? Inget viktigt, höll jag på att säga. Jag har spelat lite One Finger Death Punch. Sådär, när man bara vill slappna av och skapa stora likhögar. Okej. Okay. Det är kul det spelet. Irriterande som fan på högre nivåer, men kul. Ja, faktiskt. Du, om jag får bara gå tillbaka lite snabbt. Jag var bara nyfiken. Om du jämför mot Guilty Gear mot Ultra Street Fighter, eller ja, Street Fighter, vilken föredrar du mest? Oj, jag skulle säga att det känns lite orättvist att säga det, eftersom jag har spelat väldigt många fler timmar Street Fighter än Guilty Gear. Men stilen i Guilty Gear passar mig bättre, eftersom jag är en väldigt reaktionell spelare. Så att jag misstänker att jag kommer att kunna bli bättre på Guilty Gear än på Street Fighter, och det är ju alltid roligt. Precis. Det blir intressant när Dead or Alive 5, som är ett spel baserat på och kontra fiendens slag och se vilken typ av slag de använder, och kontra antingen lågt slag eller högt slag och vända situationen. Så den februari ser jag fram emot sen, men det tar vi när vi kommer dit. I'll totally kick your butt. Nu är hon så här rolig igen. Det är en så här komisk person, Lotta, här. Pratar ni fortfarande om Street Fighter eller fighting-spelen? Ja, vi pratade precis om... Nej, det gjorde vi inte. Men jag känner att jag gjorde precis en max här. Och jag har inte medverkat nu de senaste typ 5 minuterna, för jag har upptagit med annat. Ja, men du gör så här. Vi går vidare. Vi går in på listan vad vi har spelat sen senast avsnitt. Vi börjar med Fredrik, för han står först som namn i min lista. Okej. <Okay. laughs> Så att, för jag menar, för att gå bort från fighting-spel lite. Både ja och nej. Ja, det var det som var tanken. Okej, om jag börjar då, för nu är det så att den här veckan har jag kört en hel del olika spel faktiskt. Man skulle kunna säga att jag har kört ganska fläskmycket olika spel, men jag vill inte uttrycka mig så produst, fast nu gjorde jag det ändå. Men ja, jag har kört Castle Storm till att börja med. Vilket spel är det? Det kommer jag inte ihåg, förklara det. Det är väl i kort och gott ett slags strategi. Inte strategi. En mashup av liksom fysikspel med tower defense. Sa du Castle Storm? Och brawlers. En brawler och tower defense i ett. Du kan helt enkelt, du har ett tower, alltså en borg som du ska då försvara mot, det kan vara vikingar eller annat otyg som kommer, och det är alltså plattform på det sättet att det är side-scroll då. Ja, vad det är, jag såg bilder på det nu, side-scroller baserat verkligen. Det är så svårt att säga vilken genre på det här, tycker jag, för du har då borgen, den ska du försvara, de skickar sina, men du kan hela tiden välja hur du ska själv ta ut fienden, antingen genom att du med din borgs hjälp skjuter projektiler, katapulterar ut stenar, bomber och liknande. Alternativt så kan du köpa dig soldater, typ pilbågsskyttar eller vad som helst, och placera ut dem, och de gör sin grej. Eller så trycker du på en knapp och då har du en egen figur som du själv styr och kan gå iväg med. Okay. Syftet är egentligen att du ska förstöra en andres borg, alternativt ta dens flagga som den har och ta den flaggan över till dig. Det är lite mer variation än så. Jag har inte kommit så långt än, men jag har kommit så pass långt att tycka ändå att det är ganska kul. Det är ju förvisso ett, nu är det ju så dumt att säga indie fortfarande, för indie-genren i sig känns inte indie längre. Men just det här med fysiken i borgarna, att du skjuter sönder dem, och du, i varje borg bör nämnas också att du kan uppgradera borgen, som att du i din borg, jag vill ha ett rum som jag uppgraderar så att mina soldater blir starkare och så vidare, massa olika rum. Och sen om han den andra skjuter en stor sten som förstör det rummet, då tappar du det liksom. Okay, men om du har byggt din borg stark, så kommer inte han igenom, och då fortsätter du levla typ upp din borg, och han kan göra egentligen samma sak. Okej, okay, så man, nu, lite, har... ja, man förstår att om man attackerar borgen och faktiskt inte lyckas förstöra den helt, så kanske man ändå fått in en bra attack och försvagat honom. Precis, ja. Nu har inte jag kört fullt igenom än, bör säga, så det finns kanske stora variationer kvar framöver då. Men det är ett spel som är faktiskt ganska kul. Det är till synes enkelt koncept. Du ska ta över den andres borg, eller helt enkelt mosa skiten ur den. Mm. Och du gör det på tre olika sätt. Antingen själv med en gubbe, men då står din bas helt öppen för de andra, för de kanske också skickar gubbar över. Alternativt låta gubbar springas ut, alltså soldater, medan du från din borg skjuter projektiler. Och sen så går det bli högre och högre, och du får vissa uppdrag, du ska föra folk över från olika platser och så vidare. Men det är ganska kul. Castle Storm heter det. Mm. Utöver det finns på rea på Steam nu för 50% om man vill ha så att... Precis. Många av de här spelen jag kommer nämna kommer finnas på rea. Ja, det är därför du har spelat så mycket spel. Ja, på sätt och vis. Ja. Jag har helt enkelt. Jag har kört Little Inferno också. Jag vet inte, är det någon av er som har kört det? Little Inferno, inte det med spisen? Eller? Ja. Det var något annat. Det är inte, egentligen ja, är det ju inte ett spel. Det är rätt gammalt nu, är det inte det? Ja, det kom väl 2 år sedan, tror jag. Och det, jag tror det, alltså rent estetiskt så är det exakt som World of Goo, för er som har kört det. Är det samma utvecklare och, eller? Ja, det ser ut som det. Jag har inte kollat upp det, men det ser väldigt snarlikt ut till estetiken och så. Och det är, konceptet är snorenkelt egentligen. Det har ingen gameplay på det sättet att du ska liksom röra omkring inom miljöer eller skjuta och allting, utan du har en spis där du ska elda upp grejer. Okej. Okay. That's it. Det är precis så jag tänkte också. Men du får för varje grej du eldar upp så får du lite pengar. Och för pengarna kan du köpa nya saker och elda upp och så vidare och så vidare. Och sen när du gör olika kombinationer av, säg att du slänger in det finns också en slags mini-achievement, som att du klarar ett mini-achievement som heter Dynamite. Okej, vad kan det vara? Kan det vara en liten figur som ser ut som en dynamit med en annan som ser ut på ett annat sätt? Så det är liksom kopplingar. När du får ihop dem, då får du den här achievementen. Liksom. Och du ska, för att gå vidare och få nya saker att köpa, så måste du klara ett visst antal achievements. Så det handlar egentligen om att du ska para ihop olika objekt till en kombination, och på det sättet låsa upp nya banor, eller nya, rättare sagt, saker att elda upp. Det låter lite som en så här pyromansdröm, så jag måste elda mer saker för att få elda mer saker. Precis. Det börjar ju med lite små grejer, sen blir det bara mer och mer. Till slut kan du elda upp tv-apparater och månen och ja, allt möjligt. Det låter väldigt destruktivt att spela här. Ja, men det ändå, alltså idag när du tittar på alla spel som finns där ute, det är liksom det är skjuta allting och det är liksom gör allting, då är det här, du har en öppen spis och bara eldar liksom saker bara. Det är liksom ganska enkelt koncept, men fysiken är kul. Varje sak som eldas upp låter och agerar på olika sätt, vilket får att du får lite mer variation. Det är jättebilligt nu. Det kan du säkert köpa för under 50 lapp eller någonting. Kan vara kul för de som inte är ute efter något skjutarspel. Mm, det var förresten inte samma utvecklare, men det är okay. Personerna som jobbar som kan hoppa runt, så att det är ju ja, inte, det kan ju vara samma artist eller något, det vet jag inte. Precis. Vad mer? Jo, jag har kört Thomas Was Alone. Kört vidare på. Det är ju ett plattformsspel där man är en av flera olika geometriska figurer. Ja, just det, just det. Det är den, det är olika rektanglar och olika storlekar, ja, och alla har så personligheter. Precis. Det är så udda på något sätt, för det är alltså en grupp av rektanglar typ som ska ta sig genom olika banor, och de har olika personlighet på det sättet att en kanske är snabb på att röra sig, en kanske kan få andra att studsa högt, en tredje kommer igenom allting, den fjärde klarar vatten och så vidare. Och under tiden du spelar så är det en sån här narrator som pratar som att det här är verkliga personer, så att säga, med tankar och känslor. Och man får faktiskt en känsla av hur de känner när de gör saker, som att den stora fyrkanten känner sig rädd och lite så här undanskymd för att hon är lite blyg för att hon är så stor. Och det är bara en stor fyrkant. Det visar det här som vi har varit inne med Rob flera gånger med story i spel, där att en bra story behöver inte ha bra grafik eller liknande, utan är det tillräckligt välskrivet så kan man få vad som helst att vara intressant. Precis. Man kan injicera känslor på egentligen vad som helst om du gör det bra. Det är där man får fram av det här. Och jag tycker det är ett fint spel på något sätt. Och det handlar om de här olika som ska guida igenom massa prövningar. Det är ju egentligen är det ju rent plattformspelande, va? Med där du ska lösa pusselmoment. Du ska utnyttja de olika rektangulära figurerna på banorna för att komma vidare. De ska utnyttja varandra, så att säga. Den kan jag rekommendera faktiskt. Låter intressant. Sen hur, en fråga bara på det. Hur långt var det spelet ungefär? Körde du igenom hela? Ja, jag är nästan på slutet nu. Och då har jag nog kört på 2-3 timmar. Så jag har kört ganska snabbt igenom det. Okej, men jag vet så att liksom, det känns som att man faktiskt spelar man kan sätta sig och bara ta sig igenom. För jag tycker det lät väldigt intressant. Så är det bara så långt så känner jag att då ska man faktiskt kunna sätta sig och köra igenom det. Det låter som ett väldigt gulligt spel. Ja. Och det är så varmt på något sätt, tycker jag, i upplevelsen. Liksom. Och den här narratorn som är liksom, han står utanför, han pratar om de här. Thomas, he was alone that day. He didn't know what to do. But then Daisy came by. Och så kommer en rektangel. Han bara, okej. Men, men det är liksom, och de säger ju inte ett knyst, men man får ändå en känsla för dem. Vad mer? Jo, jag har kört, det kom en stor patch på Middle Earth Shadow of Mordor, så jag var tvungen att mosa ihjäl ett par orcher till. Och det var ju livsfarligt, för det spelet får du inte starta upp. Det går inte. Jag kände det, jag satt vad jag trodde var så här, typ, ja, men nu satt jag 5 minuter. Ja, det var ju typ 2 timmar. Jag känner din smärta som en WoW-spelare. Jag känner din smärta. Ja. Det är så väl, nu är det ju med patchen så optimerat så att det känns ju som att jag vet inte, jag drar upp maxuppställningar ännu mer, alltså maxuppställningar ännu mer, jag drar upp maxuppställningarna mer och det flyter på riktigt, riktigt bra, och jag har ändå inte världens snabbaste dator, men det ser jävligt bra ut, och hanteringen av gubben i världen är så smidig. Alltså, jag satt och körde, apropå där, Assassin's Creed 4 Black Flag, som jag tyckte var styltig i hanteringen i jämförelse med Middle Earth Shadow Mordor. När jag ändå tänkte att, men det var ju konstigt, för jag tänkte ju att just Assassin's Creed-serien är ju den som nästan ligger till grund på sätt och vis för att Middle Earth Shadow Mordor har blivit av. För det är på många sätt liknande, att du kan liksom klättra överallt och ta det hit och dit och lönnmörda folk om du så önskar. Eller bara springa rakt fram till en orch och säga, du, vad? Och så hugger du huvudet. Finns det sån option? Så här, du, vad? Ungefär, faktiskt. Du springer ut framför dem. De bara, I'm gonna get ya. Ja, kom igen, säger du. Så bara, For kids! det spelet, om man inte har köpt det på rea eller utanför rea, då ska ni köpa det i alla fall. That's it. Jag tänker gå titta på det. Mer på det, för det har jag pratat om i tidigare podd. Vi kan gå vidare. Assassin's Creed 4 Black Flag. Jag har enbart påbörjat det, men jag tycker det ser bra ut. Men det jag främst vill köra var ju åka båt. Jag vill åka båt. Jag vill åka båt och jag vill köra typ Sid Meier's Pirates liknande stuk. Det är vad jag vill ha. Det här med att klättra och hoppa på stockar och hitta några jävla fragment eller vad fan det. Det var helt ointressant, men jag ser fram emot att åka med båt. Det kommer du få göra mycket i alla fall. Mm, jag ser väldigt mycket fram emot det. Men jag kan inte säga bu eller bä för jag har inte kört igenom den mer. Men jag har en känsla av att det kommer vara jättebra. Mer än så, ja, det är inte så mycket mer egentligen. Det är Ultra Street Fighter 4, samma som Lotta. För mig heter den Ultra Street Fighter 4, jag vet inte varför. Det kanske man gör det. Det finns så många versioner av den, så man vet inte riktigt vad den heter nu längre. Fast det stod på lappen jag fick, för jag har ju Loot Crate och då följde den med. Och då stod ju Super Street Fighter 4 Ultra Edition på den. Ja, precis. Ja. Och sen har jag kört också Blast Blue Continuum Shift Extend. Nu måste jag sätta mig upp rakt i stolen här. Nu har det varit en intressant konversation. Ja. Och här är det ju väldigt intressant faktiskt. Ultra Street Fighter, ja, det är klart, säg den som inte har växt upp eller känner till åtminstone Street Fighter-serien. Det är nog inte många. Men jag kan säga att jag är nog ganska så usel på den, känner jag. Jag kör mot typ AI och jag blir så totalt mosad. Jag tänker, är det inställningar? Hur gör jag för att... Jag kan ju blocka så, men jag blir ju överkörd. Jag har dock inte kört så mycket än. Så jag ska ge tur med mer. Jag kan inte säga bu eller bä än, men det är ju Street Fighter. Det är klart att är man bra på den här typen av fightingspel så är det ju självklart kört. Så enkelt är det. Men sen kommer vi till Blast Blue Continuum Shift, som nog är någonting som har omvänt mig totalt faktiskt för fighting-genren i sig. Och det var Max där som faktiskt prackade på mig den. Ja, det såg ut. Jag var inne och kollade på Steam. Han prackade på mig som att han gav mig det, och jag kan säga att jag är jävligt glad att han gjorde det, för det. Man kan ju välja stylish eller technical, alltså tillvägagångssätt på hur du spelar. Mm. Och stylish passar mig jättebra. Jag känner att när jag kör mot AI:n i arkadläge och liknande, att visst, det kanske är lätt först, men sen när jag kommer till bossen så är det asvårt ändå för mig. Och visst, det säger väl en del om mig att jag kanske inte är så bra på det, men jag tycker framförallt, poängen är att jag tycker det är kul. Och det har jag inte känt någon gång för fightingspel. Det här är nog första gången jag känner det. Och framförallt estetiken, anime-stilen och de totalt kontrasterande figurerna som finns i spelet gör att jag tycker det ser jättehäftigt ut. Det är snabbt, explosivt. Och jag kan nog bara säga att det här är ju faktiskt att Max nästan har rätt, att det här är en av årets spel. Titta, äntligen efter all min preaching är det äntligen någon som bara stannade upp och lyssnade. Jag får en validering, ja, på allt jag äntligen har sagt i podcasten. Trodde de att jag skämtade, men nej. För grejen är ju den att om du får ett spel som för en nybörjare kan känna att jag blir inte kickad i arslet varje gång jag kör en match, utan att du kan börja på stylish och köra, alltså det här stylish är nog på sätt och vis en förenklad, hur beskriver man det? Jag skulle säga att jag hade faktiskt underskattat stylish, vilket jag tror många gör, för det är som sagt, det är mood, det finns stylish och det finns technical, och technical är som vilket fightingspel som helst, det är att, ja, ska du göra den här attacken, då är det en kvartcirkel och den här knappen, och sen ska du göra ett superslag, då är det en halvcirkel bakåt och framåt och den här knappen, och ska du göra en kombo, då är det okej, du springer fram, sen trycker du liksom trekant neråt X framåt ring, och sen så bakåt en kvartcirkel framåt fyrkant, och sen så hoppar du och trycker trekant ring. Och i stylish, det du gör då är att vill du göra en combo, då trycker du fyrkant flera gånger, så du trycker på en knapp och han gör som en automatisk jag ska säga automatisk kombo, och därför känner man att ja, men det är bara för de som inte kan spela spelet, men jag hade underskattat det, för att när jag startade spelet så tänkte jag att det finns stylish, finns technical, men jag kan ju fighting spela, stylish är ingenting för mig, det är ju för nybörjare. Och sen så när jag väl har spelat spelet ganska länge, flera år, liksom Blaze Blue-serien, och jag började spela med Fredrik och sa till honom att han spelar inte mycket fighting-spel, så att säga, ja men kör stylish, den är nog bättre, då kan du bara trycka på den här knappen lite och de här, jag vet inte riktigt, jag har aldrig använt det. Och sen han använde det mot mig, och jag blev så förvånad av det. Han har inte spelat spelet förut, men ändå genom att bara veta att ja, nu kan jag attackera, känner han. Och så får han en träff på mig och trycker på liksom en knapp och gör en kombo som jag knappt ens kan klara av. Men ändå så är det liksom, ja men det gjorde ordentlig skada, nu måste jag spela på allvar, det gör spelet kul, man är på samma nivå. Och det var nästan ja. Så att jag som tränat du på spelet... Du körde också stylish där ett tag. Precis, för att jag som tränat på spelet lite vet ju att det tar ett tag att lära sig alla attacker, och det är inte alltid du klarar av att göra alla attacker utan att ha tränat på dem, och så måste du tränas på kombos. Och så vidare. Det kändes som att helt plötsligt så jag som har tränat på en... Jag säger att jag är bra på två karaktärer, kan kanske 3-4 karaktärer som är lite så här halvdan på som jag spelar för skojs skull. Med stylish så kan man bara gå, men jag vill spela den här karaktären som jag aldrig har spelat, och ändå uppnå någonting, att man blir inte helt mosad, utan man ser lite, ja men det här var häftigt. Ja, det är så här hans attacker ser ut. Så att, och bara kunna spela faktiskt alla karaktärer i spelet utan att behöva sätta sig och träna i flera timmar med dem för att komma upp i den nivån man är på de andra. Det var riktigt bra, för att det gav mig också väldigt mycket att gå till det nya spelet. För det som är på Steam nu är ju det förra spelet. Det finns ju en ny version av spelet på PlayStation. Och det fick mig liksom att vilja gå till det spelet och spela alla karaktärer i det Best Stylish Mode, för att jag bara, då kan jag testa de nya karaktärerna och se hur de ser ut när man spelar dem lite bättre. Så att jag hade bara kastat bort läget som att det här är ingenting för mig, till att jag även började spela det och nästan försökte träna lite med det på några karaktärer, för att det gjorde den överkomplicerade fighting game-stilen som man måste ju använda sig av så mycket onödigt svår. Det tar för lång tid att lära sig ibland, och det är det som förhindrar många från att komma in i fightingspel. Så att när jag visade den för Fredrik och han faktiskt tyckte om spelet på sätt, då var jag väldigt nöjd att den uppskattade den på ett nytt sätt, den funktionen. Det som jag tycker är bra med det här, och det kanske finns andra spel som har den här stylish också, men det som den gör för mig är ju att när jag börjar spela, först är det ju, jag spelar runt, jag testar massa olika figurer, och sen så tar jag en, jag tror jag tar den här, vad heter han, Blood Edge någonting. Ja, Ragnar. Jag ska säga att han är så protagonisten egentligen, men det är en av, liksom det är den standardkaraktären. Ja, okej. För jag kände det, han var inte direkt avstånd, men han var inte heller en sån här grappler eller liknande. Alltså han var ingen sån här tank liknande. Han var någonting mitt emellan, kändes det som. Och han passade mig väldigt, väldigt bra. Så sen så körde jag han då på stylish genom arkad. Och kände att det här var kul. Jag vill lära mig lite mer om vad han kan göra. För när jag ser vad han kan göra, så kollar jag lite i kombolistan då på technical. Och tänkte, ja men det där kan jag nog göra. Så sen satt jag lite med technical och körde. Och känner jag, men du, det här, ja okej, det var den där, jag kunde ju faktiskt den. Och sen går jag tillbaka lite stylish och kör. Och så ser jag lite fräcka moves, tänker jag, men det där kanske jag kan göra själv inom situationstecken. Och så går jag tillbaka till technical och testar lite så här och får in det till slut och känner mig lite glad att jag kan ju faktiskt klara av det här. Jag kanske kan lära mig det här. Och det tack vare stylish. Att man där i det läget, om jag skulle köra mot dig Max, så är vi på samma nivå. Det handlar om att man ska hoppa, såklart man ska blocka ändå, och du ska ändå liksom slå ut den andra. Och det kan gå, det är klart man ska försöka få ner varandra, och det är lite turigt, men framförallt du ska ju kunna klara av det då. Men sen kommer vi till technical, som då handlar om den evolveringen av dig själv då som spelare. Och jag tror att det här spelet är ett spel som är perfekt för alla de som vill testa på fightingspel, men lite rädda för kanske att, ja men hur ska jag kunna lära mig 40-11 kombos för att slå ihjäl någon? Jag vill bara hoppa in, slåss och gå ur, typ. Perfekt spel för det. Så ja. jag kan säga att det var en omvändare för mig. Och jag kommer definitivt köra mer på det. För jag kände lite så här, när jag hörde om det här stylish mode, att jaha, där dog genren på något sätt. För att jag är lite av en konstig person. Jag tycker att det är roligt att få storspö när jag spelar fightingspel, för att det är ju då jag utvecklas. När jag ser motståndaren, okej, okay, amen, nu gjorde jag det här och då utnyttjar motståndaren det på det sättet. Precis. Och så vidare. Och jag vill ju spela för att bli bättre, va? Men det här stylish modet, att det blir bara att men det är en och samma knapp som man bara mosar och så händer det shiny saker på skärmen. Ja, det är ju fortfarande fyra olika, men... Jo. Ja, det var, jag var på samma nivå som Lotta där, men den ändrade mig lite. Förlåt, men jag tänkte bara säga, jag tror det, som utomstående, eller som de som är insatta i genren kan nog tänka så, men jag tror att det nästan är en motsatt effekt, att när du väl kör det, jag har ju samma driv, jag vill ju också bli bättre, men när jag förut har satt mig med fightingspel, för jag är väldigt ovan med den genren, så har det jämt varit att på en gång så ska du köra de här supermovesen och det ska vara liksom halvcirklar och så klick och det ska vara så och så. Och tänkte, men jag har inte tid att lära mig det här. Jag vill liksom bara komma igång. Och sen när man kör det här läget så känner jag att ja, men det här gick ju så bra. Och det han gjorde här, det vill jag lära mig. Så jag tar och går tillbaka till technical. Jag lär mig det. Och sen kör jag lite stylish och sen går tillbaka. Och sen förmodligen... skulle jag tippa på. Så till slut blir det bara technical, för då har jag lärt mig movesen och känner fan vad bra, jag kan den här karaktären nu. Och då har du fått in mig på technical och då har jag blivit inte en fighting-spelare supreme direkt, men jag kan i alla fall klara mig någorlunda. Uh-huh. Och får jag spö om någon när jag vet movesen, så är jag mycket gladare, för då vet jag att jag kan utveckla mig. Jag kanske kan bli snabbare, jag kanske kan tänk om taktiken och så vidare. Men om jag aldrig hinner komma dit ens, då kommer många ge upp, tror jag. Precis, det var det jag tänkte lite. För Lotta är på den nivån. Hon har ju spelat lite tidigare. Vi har kört lite fighting-spel med henne också. Och hon har ju kommit upp till den nivån att hon kan använda technical-läget utan att behöva gå till stylish. Mm. Och samma sak, när jag startade spelet så var jag också så här att stylish är ingenting för mig, jag går direkt på technical. Så därför känns det lite som en så här onödig funktion. Jag förstod inte varför de hade satt in den. Men nu när jag liksom ser vad den var gjord för att göra, så har jag gått tillbaka till den också, för att den är egentligen... det är liksom, man får grejer samtidigt som det är liksom positiva och negativa grejer med den, att ja, det är lättare att göra saker, men det är fortfarande, du måste fortfarande veta att om du inte blockar, för ingen kan hjälpa dig, det finns ingen autoblockare, utan du måste fortfarande blocka alla attacker en fiende gör, och sen när du ser ett läge så hjälper dig den med exekveringen, liksom, att istället för att behöva kanske få in ett slag när du såg att ja, nu har jag en chans, och du får in ett slag och sen så vet du ingen kombo, eller du missar nästa slag och då är fienden på dig igen och det är bara att börja blocka. Här får du in ett slag, så får du in oftast en kombo och så bara, ja, men det känns bra, du har känslan av fighting i grunden. Det som det negativa med stylish mode är att den låser ju alla grejer du kan göra. Du kan liksom trycka framåt och attackknapp, bakåt på attackknapp eller liknande. Du kan inte göra din super på när du vill, utan den du måste göra. Precis. Du måste trycka på den här knappen och träffa den och sen trycka på den knappen igen så göra sin super och så vidare, så att man kan inte bara slänga ut ju, man kan inte branda dem. Precis. Och det här de gjort det lite smart, tror jag. Nu vet jag inte om de har gjort med flit, men kör man arcade mode så har du ett visst antal figurer du ska klara innan du träffar bossen. Jag tror det är arcade. Jag vet inte vad läget heter. Ja. Men de första, eller de alla, är ju någorlunda lätta. Så jag klarar ju av dem. Och sen så blir det lite, lite svårare. Men sen kommer man till slutbossen. Ja. Som är ett... ja, han är ju... fy fan, säger jag. Och då jag vet precis... I mitt fall så var slutbossen din favoritfigur. Självklart. Jag har kostymen av han i garderoben, ja, som jag kan klä ut mig till om jag vill. Och han hade ju de här, han kunde skjuta, vad heter han? Han heter Hasama. Hasama. Hasama som är då en slags kostymklädd härlig figur, lite någon slags lila hatt eller vad var det han har, någon färgglad hatt i alla fall. Nej, han har ju lite, han har ju grönt hår, det är rätt. Grönt hår, så var det kanske. Men han kan skicka ut såna här slags tentakelliknande grejer. Det är ju ormar egentligen som det ska vara. Och greppa tag i dig. Och det var så jäkla svårt. Och då körde jag stylish. Ja. Jag tänkte, nej, nu måste vi tänka om här. Så jag gick ur. Sen gick jag till träningsläget och tog tactical. Eller tactical, technical. Och så tänkte jag, okej. Okay, för jag kunde ju inte få fram några av mina. För han får hela tiden sån här, du vet, distortion finish. Mm, så special moves. Ja. Och jag får inte in något sånt där. Inte ens någon special attack. Liksom. Jag tänkte, men jag måste ju veta dem för att kunna ta honom. Så jag satt och nötte. Och till slut... Jag körde förvisso stylish, men man kan få in dem på stylish, förstod jag, genom att använda till och med tumknappen, alltså den du styr med på, vad fan heter den, fårkorset på Xbox-kontrollens högra sida. Ja, du menar att du kör med analogspakarna, tänkte jag säga. Ja. Den har som, om du klickar på den så gör den en sak. Och ja, det är kanske där de är. De har inte ens jag tryckt på, men ja. Ja. Det var då en knapp som gjorde att han greppade, och det var också den som användes för att göra specialattacker här. Så då kom jag vidare, och till slut efter typ 10-15 matcher så tog han. Ja. Man måste säga, det är ju därför det heter arcade mode, för det är ju den som satt ute på, om du inte spelade mot någon ute i arkadhallarna, och där lägger du ju in pengar, så då, ja, det här är ju rätt lätt, och så kommer du till sista bossen, och då är det bara pengar in i maskinen hela tiden. Ja. Jag ska spöa honom. Det är irriterande, för första gångerna liksom, jag klarade av första ronden liksom, och sen andra tog han mig, och tredje liksom, och då var det liksom, det var inte någon snack om att han tog mig, utan han bara död. Fan. Pratar ni fortfarande om fighting-spel? Ja, jo. Ja. Du kan sova ett stund till. Det här spelet, om man ska sammanfatta då, så för alla som inte, som sagt, var när vi fighting-spel, börja med Blast Blue Continuum Shift. Men sagt, finns sen, på Steam tänkte jag säga, men det gör det ju inte för allihopa. Nej. Men ja. Och sen efterhand, känner ni att ni tycker om genren då? Alltså, det handlar ju om att ha kul, tycker jag. För min del så vill jag ha kul. När jag, ja, varför ska vi spela spel annars? Ja, och det jag har ni med det här spelet. Du är konstig, Lotta. Efterhand, då kommer ni få det där begäret av att få spö också. Jag lovar. Och det här är en perfekt ingångsport. Så, nog sagt om Blast Blue. Jag har faktiskt kört med. Fortsätt. Jag vet inte om du kan toppa det här. Jag ska runda av lite. Jag tar lite snabbt på dem. Jag har kört Cities in Motion 2. Hur är det? Jag såg att du spelade det. Jag tänkte köpa det för länge sedan. Men är det något värt att köpa, eller? Har du inte kört någon av dem, eller? Nej, jag har inte gjort det. Jag bara såg att det såg intressant ut, men... Ja, jag tror att du skulle gilla det här. Alltså, du, i det här fallet, du har det är ju många städer, men du har riktigt, riktigt stora städer. Du ska göra transportation networks, va? Du ska ta fram linjer för busstrafik, för vad heter det, spårvagn, tunnelbana och så vidare. Och du ska helt enkelt klara av att få ihop pengar. Det kostar såklart maintenance, och det kostar att ha anställda och så vidare. Det är ett väldigt bra spel faktiskt. Det är alltså som typ som SimCity, fast fokus på bara transportsystemet alltså. Ja, på sätt och vis, ja. Du kan göra vägar också. Du kan bygga om lite på det sättet att du, och bygga om menar jag i vägsystemet. Säg att du sätter ut, ja, för man kan ha båtar till exempel, och du sätter ut en hamn, så måste du ha en väg till den båthamnen då. Ja, men det handlar ju fortfarande om transport. Ja, det är enbart transport. Det är som SimCity eller som liknande, fast fokus det är bara på transporten då. Ja, det är enbart. Du kan justera tidtabeller, du kan justera hastigheten på fordonen, du kan justera kostnader och så vidare och så vidare. Och det är ett spel som du lätt börjar med och lätt hamnar i 10 timmar rent spel utan att tänka på att det är ett bra spel helt enkelt. Jag får kolla upp det för att se. Ja, det ska jag. Och tvåan har multiplayer aspekt också som kan vara ganska kul. Kanske vi kan spela tillsammans nu. Ja, varför inte? Sen har jag kört också Call of Juarez Gunslinger. Ett spel som växer på en hela tiden, och det är mest för att jag har varit väldigt sugen på ett första persons skjutarspel i västernmiljö. Och jag har förvisso kört det här tidigare lite grann, men nu har jag tagit tur med det mer, och det är någorlunda bra story i det, trot eller ej. Det är som att det berättas i flashbacks i en slags rå Walking Dead liknande cartoonstil i mellan sekvenserna, och sen har du då själva gameplayet då som överlag är ganska så rakt och enkelt. Det är inga Crusty Dole direkt, det är inte någon så här årets spel eller något, nu, inte för att det direkt kom nu i år, utan det är några år på nacken. Men jag körde förr när jag var ung och vacker, tänkte jag säga, men det var jag aldrig ung alltså. Jag körde ett spel som heter Outlaws i LAN många gånger. Där kanske Danny kommer ihåg. Är det Commandos fast i Vilda Västern? Nej. Attans också. Det är Desperado. Det är det, ja, okej. Okay. Mm. Outlaws var en av de första... Det var den första västern första personspelet som kom. Gjort av LucasArts. Klassiker. Och var väldigt bra för sin tid. Och hade väldigt bra ljud och miljöer. Jag vet en fortfarande man hörde "Where are you, Marshall? We're coming to get ya!" Sprang den runt och skrek efter det. Men det var ett väldigt, väldigt bra LAN-spel. Och det är alltid kul att springa och sen skjuta med din lilla six-shooter i ryggen på någon stackare som står och tror att han vet vart det är. Men det är en helt annan historia. Call of Juarez Gunslinger är säkert skitbilligt nu. Och om det är någon i serien av Call of Juarez som ni ska köpa, så är den här. Det finns vissa andra som suger bajs mycket, men den här är faktiskt riktigt gedigen. Jag tror det får räcka. Jag har kört Half-Life 2 Episode 1, Bang Bang Racing, XCOM Enemy Unknown, Defense Grid, Red Faction, Guerrilla Steam Edition också. Och veckans spel. Ja, vi ska gå vidare då till nästa person. Det här med Blazebrew, man tappar lätt bort tiden. Vi har suttit i 50 minuter nu. Men ja, vidare till nästa person. Vem är då på listan? Jag tror det är Danny. Ja, men det är skönt att jag tar och jämnar ut Felix jättelång med en kort för min del. När det gäller spel och sånt den veckan. Han var fullt sjuk upptagen med julhandel. Blir så med 8 syskon och allt folk runt omkring. Så det blir inte så mycket tid att sitta still. Vad har jag spelat för någonting den här veckan? Jag har kört lite mer. Fortsatt på Metro 2033 har jag lekt lite grann i. Fått mig vidare ett par banor i det. Jag har suttit och svurit på ett par ställen liksom, där det var görsvårt tyckte jag. Och höll på att slänga kontrollen in i min tv och tänkte att det skulle bli väldigt dyrt. Vad mer? Jag har kört lite mer Dust också. Elysian Tail och kört vidare på det. Det är bara satt sig ner och liksom, jag ska gå och samla lite saker och sånt där. Och så, sen fick jag sånt retrosug, så jag tog och dammade av Xboxen och slängde fram den och satt och spelade lite grann på den. Till Allstjärnans gamla roliga spel. Speciellt Kingdom Hearts. Och speciellt första Xboxen då, eller? Du menar väl PlayStation 2? Jag tänkte säga också det. Ja. Kingdom Hearts. PlayStation 2 med, sorry. Jag satt och kollade på en annan sak medan jag pratade på nyheter och sånt. Så jag har slängt fram den och spelat lite Kingdom Hearts och lite andra gamla PlayStation-titlar. Gamla goa klassiker. Jag var ute hos mina föräldrar för att tänkte jag, varför tror jag inte plockar ut mina gamla Final Fantasy-spel, men sen då var det ute liksom. Och jag bara, surt. Ja. Det var dumt. Ja, jag vet. Det är liksom de bästa spelen 7, 8, 9 liksom, de enda Final Fantasy jag behöver. Allt som kommer efteråt är jag liksom ingen nytta utav. De som kom före då? Ja, men som jag kan spela här på. Och jag bland så många andra blev så djupt besvikna när Sony annonserade liksom, ah, nu ska vi ge ut Final Fantasy 7 på PlayStation 4. Ja, det var en komisk. Det är samma som de, samma, det är PC-versionen som är lite uppdaterad som de bara slänger ut igen. Man bara, really? Suck, ja. Wow. Jag har aldrig sett en publik tystna på liksom. De säger liksom utan att säga, ah, vi ska ha Final Fantasy 7 på PlayStation 4. Alla bara, yeah! Den PC-versionen vi har bara portat tvärtyst liksom. Alla bara liksom. Ska vi gå nu kanske, så besviken. Så snacka om inte kunna sin liksom publik överhuvudtaget. Mm. Det värsta, jag vet inte om vem jag diskuterade det med. Var det med dig, Fredrik? Vadå? Ja, om Final Fantasy 7 till PlayStation 4. Det kanske var. Ja, i alla fall så det mesta, det är alltså, folk har ju velat ha remake på Final Fantasy 7 i så lång tid, men just att man har nästan gett upp hoppet, men man vet att det finns där när liksom, ja, här kommer liksom den där högt uppsatta personen som kan faktiskt komma med här och kommer ut att, ja, för 13 år sedan gjorde vi historia med Final Fantasy 7 och nu kommer den tillbaka, vi kommer föra den till moderna tider, äntligen den ni har frågat efter, här är det ungefär, som att de byggde upp den som att ni har velat haft Final Fantasy 7 en remake och här kommer den, ungefär det han sa lät det som. Jesus. Och sen så, ja, det är samma gamla spel med lite högre upplösning bara, så här, var glada, köp. Och alla sitter och säger, fy fan vilken besvikelse. Alla de kommer ju köpa spelet ändå, så att de kommer ju inte förstå det. Någonting att, ja, det var mycket succé. Det var jättebra att vi gjorde som vi gjorde. Ja, men det blir ju som en ganska inbiten publik. Kan man släppa lite vad som helst, så blir de, ja, de kanske inte blir glada ändå, men de köper ju för att de måste ju. Ja, men om vi säger så här, även om de skulle släppa det nu och gör om allting, gör om hela spelet, så alla de nya spelen Final Fantasy 13, att det ser ut så, folk kommer ju köpa spelet, men sen det kommer ju inte vara samma sak, och det kommer ju alltid vara folk som kommer klaga på det, oberoende. Ja, folk kommer ju bli tokiga på nyheten först, att äntligen händer det, ja, vad roligt, tills de spelar det, då är det bara kritiken som kommer tillbaka, det är ingenting som originalet, vad är det för skit, de har ju ändrat allt. Ja, det är ungefär som det vi pratade om, Max, för vi har snackat om eventuella framtida veckans spel. Och då nämnde jag, men vi kanske skulle köra Final Fantasy 7. Jag vågar inte. Lite, ja, du var lite hesitant där, för att du kände att, ja, men om jag kör det nu så är det, jag kanske inte får samma bild av det som jag körde första gången, och det liksom, det är nästan besudlar dess minne på något sätt. Ja, men det är roligt att gå tillbaka till, det är så fullt av nostalgi, så att man kommer ju fortfarande, men även nu när jag hör musiken så blir jag bara fylld av spelets känslor och bara, ja, det här är ett sånt bra spel. Men om det är för att jag kommer ihåg det lite, jag ska säga lite suddigt, för jag spelade det när jag var ganska mycket mindre, så att jag känner att skulle jag gå tillbaka och köra igenom spelet, så skulle jag, jag har lärt mig för mycket om game design och liknande för att kunna se faktiskt flaws som hela genren har, och jag menar, jag har spelat den typen av spel så mycket att man nästan börjar, jag ska inte säga att man tröttnar på det, men man börjar se bristerna i det, och jag tror man skulle se dem ännu tydligare om man gick tillbaka till det, men ja, än så länge så håller jag bland de bättre spelen jag har spelat, och det är ju storyn och gameplayet, att man alltid blir starkare och levelar upp som en standard för JRPG. Men ja, jag är lite, jag skulle nog köra det igen, men jag känner mig lite så här hesitant som sagt för att köra det igen. Det skulle kunna bli en ny Sailor Moon. Ja, nej, usch, det var ju komiskt dåligt. Jag vet inte om jag såg det. Jag står fast vid att Sailor Moon var en av de absolut bästa anime-serier någonsin har sett och läst. Däremot oh yes, jag vägrar se Sailor Moon Crystal. Okej? Okay? Ja, alltså, du och jag behöver ha ord här om det här med bästa anime-serie här. Tycker jag. Nu jävlar, alltså, nu. Observera. Du, Akabuto, om hon tycker det så tycker hon det. Och jag kommer ihåg särskilt när jag gick på gymnasiet och det var väldigt mycket snack. Du kanske kommer ihåg det, Danny. Ja, Sailor Moon, det gör jag. Bland tjejerna och så. Yes, och det var inte för att de liksom, den hade ju kommit tidigare än så, kändes det som. Men den blir hypad för dess liksom, historierna var, hon är inte så perfekt, men det funkade bra ändå i historierna. Och det, men sen nu den här Crystal, jag såg faktiskt de första avsnitt på det också. Det var ju inte riktigt samma sak där, kan man lätt säga. Ja, och sen också, när jag såg det här så var jag vet inte om det var låg- eller mellanstadieåldern. Mm. Det kan ha någonting med saken att göra. Möjligheten finns. Såg du någonsin, Sandy Bell? Nej. Sandy Bell, den är ju 100 år gammal. Ja, alltså. Den är jättetidig. Den kom väl ungefär som Silverfang. Mm. Ja, jo, det är ju samma som har gjort det. Det är så. Gammal. Mm. Ja, jag var bara nyfiken. Du tror att vi daterar hur gamla vi är egentligen. Jag tycker att rent. Men vi bryr oss inte vad du tycker. Fortsätt nu. Ja, jag har inte, det är typ det jag har spelat nu under. Resten av tiden har gått åt julhandel för min del. Det har varit fullt upp för det. Så. Jag väntar spänt på min julklapp. Ja. Julhandel the game. Ja, det skulle de kunna ha. Det finns faktiskt något sånt där liknande. Jag såg på en som jag kollade på YouTube hade testat ett sånt här, man är inne i shoppingmål. Det är julhandelsspel. Ja. Det är alltså det. Jag såg det nu i veckan. Jag bara, gud. Det finns även julhandelsspel. Det finns spel till allt. Så ska man gå runt där med sin kundvagn i gångerna och så ska man ha man ska gå och kolla. Ja, jag ska köpa en stor TV och går här fram, går till kassan och så ska man gå till inslagsställe och sånt och man bara Och så ska man inte krascha och dö. Ja, det är precis. Eller, kan man dö? Man ska se till att betala också. Han springer vakterna efter en, så det är liksom viktigt. Så Danny, helt enkelt, vad du gör, du går ut och julhandlar och sen när du kommer hem så spelar du det spelet samtidigt som du tittar på klappjakten. Right. Nej, jag skulle inte tro det. Så du tror inte att spelet skulle det skulle inte vara mer. Det skulle inte vara roligare att spela spelet om du hade klappjakten igång i bakgrunden också. Oh nej, speciellt inte när klappjakten 2 har släppts, har jag sett. Så. Har det kommit en till? Men Arnold är väl inte med i den, va? Nej. Det här är Larry the Cable Guy som spelar i huvudrollen. Och FIFA. Oh, Jesus. Get her done! Yeah, rednecks. Wow. Okej. Ja, det är jag, så. Vi kanske går vidare när jag daterar vad jag har för humor. Det var den. Vi går över till Rob. Vad har du spelat med sen sist? Nu är helt tagen här på sängen. Jag kan inte, jag vet inte vad. Tagen på sängen, Jag trodde han åkte tåg, men ja. Nej, jag är framme nu. Sitter bekvämt i en säng här. Faktiskt. Jag sitter faktiskt på en säng. I alla fall. Jag har inte spelat jättemycket. Jag var lite upptagen med att förbereda för att åka hem för julen. Och sånt har jag. Men jag har spelat lite. Jag plockade upp Tomb Raider igen. Det nya spelet som kom här förra året. Det var förra året. Var det väl. Mm. Så det, jag plockade upp det och satt och spelade det, började spela igenom det igen för tredje gången. Och jag säger att det är fortfarande ett jävligt bra spel. Jag tycker fortfarande om att spela det. Det är jättebra det spelet. Det är ju det. Vi hade ju en stor diskussion om det i förra i den gamla podcasten där. Men det är mycket, mycket bra spel. Jag älskar det verkligen. Storyn är bra. Jag intresserade mig inte så mycket över storyn. Jag kände bara att jag ville spela gameplay den här gången. Så att, men utöver det så plockade jag faktiskt. Jag installerade Siberia 2. Uppföljaren till förra veckans spel. Och började spela det. Jag har inte kommit så jättelångt. Men jag kan ju säga det. Det plockar ju upp precis efter det ettan slutar. Gör den. Och... De har fixat några grejer har de gjort i alla fall sen ettan, som till exempel för de som har spelat det då, alltså, när man pratade med folk i dialog options, de försvann aldrig, så man kunde säga samma sak flera gånger till en person även om det inte var nödvändigt. De har fixat det nu, så att när man har pratat med någon om någonting så försvinner den ur listan, vilket är ganska nice. För då slipper man ha den liggandes. Det är bara en sån liten grej som jag gillar. De har ändrat lite på interfacen också. Den är lite snyggare nu och så. Och grafiken är i stort sett densamma. Och det är samma röstskådespelare och grejer. Men den har samma feel som ettan och jag gillar den. Jag ska spela vidare när jag kommer tillbaka hem sen efter julen. Men utöver det så har jag inte spelat någonting förutom veckans spel då. Så att, det var inte mycket för mig heller faktiskt. Se där, en kort liten avslutning med den enorma starten vi gick in i. Men om vi säger så går vi vidare till mig. Jag tänkte hoppa över mig helt, därför att jag har varit med och talat så mycket i diskussioner redan här. Jag kände mig nästan nöjd. Ja, skit i alla fightingspel som du säkert har spelat. De behöver vi inte höra mer om. Vi har pratat om fightingspel till 50 minuter. Ja, oj, nu kommer vi ju, det var ju bara en intro till fightingspel. Nu kommer vi till huvudämnet. Nej, jag ska inte tala för mycket egentligen. Jag har ju varit med på krokarna i fightingspel här och det var roligt, så att jag vi får se om det tar vidare. Jag har inte spelat något nytt fightingspel, så jag ska inte tala om det för mycket. Jag sitter ju och väntar på att Guilty Gear Xrd, anledningen varför jag så här, lurade med Lotta, tänkte jag säga, och fick henne att spela lite Guilty Gear X2, var ju i förebyggande syfte på att nya Guilty Gear kommer komma ut, så att det var kul att gå tillbaka till det, för det var också ett spel för nostalgi. Det var bland de första fightingspelen jag spelade. Men jag väntar på europeisk release med tanke på att Guilty Gear Xrd, som det heter, har kommit ut nu och man börjar se videoklipp och folk spelar det. Men inget ord om europeisk release överhuvudtaget, vilket gör en väldigt besviken. Och det är roligt ändå att gå och titta på deras Facebook-sida som ser att vad roligt, nu har spelet släpps, här är liksom en cool video och här är liksom live-konserten med musiken från Guilty Gear och BlazBlue i live-DVD, eftersom att musiken är väldigt rockig och sånt där. Så där är liksom så här, men det är roligt, det är lite bilder och YouTube-klipp. Men varannan kommentar är bara klagomål på varför är det inget ord om den europeiska releasen. Vilket jag tycker är nöjd. Så att jag som inte går in och använder Facebook och inte ens trycker på gilla kommentarer knappt förutom typ på vår egen podcast, går in och upvotar alla de här som frågan är vart är den europeiska releasen någonstans. Och du blir ju tvingad till att trycka på gilla-knappen nästan mer eller mindre. Ja, jag gör ju bara min så här, det är ju något jag vill ha ut. Jag menar, gilla någon annans grej, det spelar ingen roll, det gör ju inte mig någonting. Men om jag tryckte på gilla på någon av den här och det kommer föra deras uppmärksamhet att ja, det här är något som folk vill ha, då måste jag ju göra min plikt i det hela när det kommer till fightingspel. Ja, men å andra sidan, det är inte helt helt förvånande direkt. Nej, det är ganska vanligt, det är rädd för. Ja. Alltså, jag som är ny i genren börjar redan tröttna lite på det hela. Yes, och det är som sagt, det har varit så med nästan alla spel från Arxis Works som ger ut både BlazBlue och Guilty Gear. Eller de ger inte ut, men de utvecklar dem och sen ger de ut på vissa ställen och andra låter de andra publisher ge ut dem. Men ja, vi får se när det börjar dyka ut, för att senaste spelet var BlazBlue Chrono Phantasm, som är det senaste BlazBlue-spelet. Det kom ut, så var det inga ord på Europa heller, men helt plötsligt så dök det upp bara att förresten, det kommer till digital release only om en vecka. Så att jag hoppas nästan på ett liknande i kommande dagar här innan årets slut, att de inte, åtminstone ska få ett datum, men vi får se. Utöver det så har jag spelat Final Fantasy 14. Börja satt mig in i det igen. Framåt ledigheten i jul här så började jag egentligen känna att jag kanske har lite tid att spela MMO igen, och gick tillbaka till det spelet. Och jag säger det igen som jag har sagt tidigare, jag vet inte om jag har sagt det på den här podcasten, men animationerna och liksom grafiken och karaktärsdesignen i det här spelet är ju helt otrolig. Ja, men det är så vackert. Det är det, och när de hade gjort såna här små saker som att man har ju sin egen chocobo, sin stora fågel att rida på, och nu kan du klicka på den och så kan du skriva /pet, så klappar du på den, och då var det bara så här, ja, det är väl bara att köpa en subscription så jag kan gå in och göra det. Det är väl det enda. Det är såna här små saker som att när du står still så ändras det liksom din idle-animation och liksom du står i olika poser och bara sådana så här små grejer som man inte visste att man var tvungen att ha först man såg dem. Och det är samma sak med när jag gick över och spelade Arc Age, så hade jag glömt dem lite som demo. Så nu när jag gick tillbaka så såg man det igen, att det har en väldig skärm och karaktär som får mig att vilja spela spelet. Så att, ja, sen också, Final Fantasy har ju alltid varit och kommer förhoppningsvis alltid att vara en av de absolut vackraste spelserier som finns ute. Ja. Det är bara så. Och jag menar, bara för att det råkar vara ett MMO och anpassat för att ska kunna spelas på en rutten potatis, då behöver det inte betyda att det inte är ett av de vackraste spelen på marknaden, tydligen. Sant, sant. Så att det är verkligen hatten av. Vill man ha bara pretty pixels att titta på en kväll eller 10, så gör det. Mm. Ja, men det är bra. Det är bra att ha någon som håller med om de här bra ämnena. Det här är en bra podcast, tycker jag. Vi har gått lite bra. Jag känner att någon på din sida, Max. Jag känner att Lotta, hon bara dök upp här bara för att hålla med Max. Är du säker på att du inte är on the take liksom? Du har inte fått pengar av Max för att hålla med honom här. Nu tycker jag att det här vi pratar om att sätta åldersgräns på den här podcasten. Vad var det vi sa någonstans? Var det 89 och uppåt som är tillåtna, eller? Det är farligt med tanke på att jag tror han ligger på samma ålder som jag, men ja. Ja, det skiljer inte så mycket mellan er två. Nej, det var någon månad, tror jag. Ja, vi får sätta gränsen vid rätt månad. Ja, men du... Det är tufft att vara så små pojkar. Jag tycker 88, liksom. Är man liksom yngre än där, då får man inte vara med. Vilken tur att ingen är så gammal, tänkte jag säga, men ja. Ja. I alla fall för att vidare gå, jag har inte spelat mycket mer än så förutom veckans spel som jag har kört lite på. Jag tror inte jag har kört något mer, jag var tvungen att tänka, men det har varit nej, jag har inte haft tid att spela mer. Det är, jag som sagt, förberett mig för att få klart allting på jobbet så att man har tid att spela otroligt mycket nu i lediga dagarna som kommer. För jag menar, nu är det jul, hektiska snart. Jag var tvungen att kolla på datum och såg, ja, är det redan så dags? Jag trodde att vi var i början på december fortfarande, men ja. Tiden går fort. Men, ja, men jag är ju där, man har följt upp på jobbet och sen hem och så får man spela så mycket det bara går. Nej. Ja, jo, man kan allt försöka. Ja, jag vet det, jobb alltså, det är jobbigt alltså. Ja, ni kan inte ha det lätt, ni som jobbar så hårt om dagarna och har så lite tid att spela. Ja. Oavsett, vi går ifrån detta segment nu som har tagit oss över en timme och hoppar till spelnyheter. Vad har ni hittat för nyheter? Ja, du. Vi har någonting. Har ju... Börja med Halo 3. Först och främst ta... Halo 3, ja. Mm. Ett nytt spel. Du kan ju ta det i samband då. ODST-grejen. ODST, precis. Ta upp... Ja, men... Kan vi öppna upp den här? Jo, det är ju nu i samband det här med Master Chief Collection. Det har ju varit så mycket problem med det, att servrar och liksom matchmaker och ingenting sånt där har ju funkat som det ska ha gjort från releasen. Så därför gör ju 343 Studios, som gör precis som Ubisoft nu, och ger ett gratis spel som kompensation för att det inte har funkat överhuvudtaget. Liksom, det har varit totalt fucked up. Så... För de som har köpt Master Chief Collection mellan den 11 november och den 19 december så får de, som jag kommer att ta upp alldeles strax, Halo 3 ODST gratis. Det är ett ny remasterat som de släpper, plus att de får en månad gratis Xbox Live, ett exklusiv nameplate och exklusivt in-game avatar. Så det är liksom, de kör ju det här lite grann att vi ger som kompensation. Vilket jag tycker är helt okej, för det är folk som har köpt spelen och det inte har funkat överhuvudtaget liksom, och det har varit totalt meningslöst. Så det är klart, det tycker jag är en stor fördel. Alltså visst, så det är väldigt frantigt. En nameplay, det står det sorry då, eller? Jag tänkte säga det, vad är det för design på den? Det är så här, du får en titel som är liksom Victim of Disaster eller något. Ja, nästan till. Man skulle kunna tro det. Ja, men det är ju väldigt frantilt, men... Sorry. Men alltså, ärligt talat, kan man inte bara sluta pusha titlar till release innan de är färdiga? Är det bara jag som är arg över det här? Det är bara du som är arg över det, Lotta. Det är ingen annan här som har haft en flera timmars diskussion. Det verkar ju inte som att... det verkar ju inte som det att de... Ja, Robert? Han gav upp. Han förstod hur illa det var med det här. Ja, det Next Gen-spelen har generellt problem bara. Ja. Nu bröts du upp där. Men... Ja, jo, men han är långt i... Han är vår reporter ute på andra land. Vi kan ju säga så här, vi tog ju upp det, jag tror vi förra liksom, det var ju något som, jag kommer inte ihåg vad det var för något, det var ju något spel som sköts upp. Och det var ingen som tog illa upp liksom. Var det inte The Witcher? Ja, just det, ja, det var The Witcher 3. Witcher 3 sköts ju upp ju, och alla sa liksom bara, bra, det är liksom helt okej liksom, för att vi vet ju att, för de så gick ut själv och sa att vi vet att det kommer vara, att det är så mycket buggar för att de har gjort spel större än vad de trodde, och då så gick de ut och sa att på grund av att vi har gjort spelet så stort, vi tror inte det skulle bli så stort, så tar vi och skjuter upp spelet. Men att vi kommer fortfarande vara några buggar kvar, men inte de här jättestora buggarna som vi ska arbeta bort nu på den extra tiden vi tar, vilket jag tycker liksom, då är helt okej, och då kan folk liksom ta det ifall man är ärlig liksom, säga att vi skjuter upp på grund av det här. Då tar alla liksom okej, men istället för att de skjuter bort liksom, bara, vi skjuter upp till 3 månader och inte säger någon speciell anledning, då tar folk liksom så här, vad är det här för någonting? Då blir folk missnöjda. Informationsflöde så mycket. Ja, men att kompensera det, jag hoppas de inte, folk tror att de kan liksom köpa sig lös från ett spel som släppt liksom, att om du får dem gratis, något gratis bara för att så slipper det bli helt okej, men så kan det inte funka. Man kan inte köpa sig liksom fri från skuld att liksom släppa ett spel som inte fungerar från start. Alltså jag hoppas att det inte blir en ny trend, bara att de om ni hör mig. Nu. Ja, vi hör dig. Ja, det är någon så här sekundfördröjning på det. Ja, därför det blir lite skumt. Ja. Jaha. Det alltså hoppet trenden. Okej. Om vi gör lite kompensation så blir allting bra till slut. Så jag hoppas att det inte kommer att bli någonting. Nej, jag kan säga för min del så tycker jag det har varit så många releaser som har släppts, och det är klart att de har förläggare på sig som trycker på att spelen ska komma ut i en viss tid eller och så vidare. Men jag ser ingen skäl till varför de inte bara kan liksom vara som CD Projekt var och säga, men vi ger ett par månader till eller så, bara säger. För det är ju många, jag menar Halo, den här Master Chief Collection har haft många problem, särskilt då på multiplayer som har varit helt stilla egentligen. Och det kan man ju tycka att det är ett spel som många kör just enbart med syfte att köra multiplayer, så är det första de ska se till vara klart när de släpper spelet. Mm. Jag tycker det är ganska så... Det är bara girigt, känns det som, ärligt talat. Ja, det här är ju, jag tror det är Microsoft som... Microsoft är de som releasar det ju så. T43 studier som gör det, och Microsoft som står för, då tycker man att de borde ju fatta liksom att vi kan inte släppa ett spel som är så här. Med de resurserna som Microsoft har, så har de ingen liksom, visst jag kan förstå att de som företag ska ju tjäna pengar, de ska ju sätta deadlines, men de måste också vara någorlunda förstående att de kommer tjäna på rent goodwillmässigt, men också i communityt på att låta spel ta lite längre tid på sig. Och det ser man ju till exempel på Unity då, som släpptes med så mycket buggar och det var liksom ansikten som försvann, och nu har det släppts 4 totalt jättestora patchar och det är fortfarande jättemycket problem kvar. Det är ju enbart på grund av att de vill få ut det i en viss tid, och det är perfekt innan jul. De kunde ha väntat till april. Ja, speciellt när det är sånt här till Next Gen, och de ska ju försöka promota liksom att folk ska köpa Next Gen, och Halo är ju en stor del av Microsoft liksom för spelförsäljning där. Det är ju det som för Xbox 360 var liksom ett av de första spelen liksom som de körde liksom. Det är ju deras stora försäljningsgrej. Det är deras ansikte utåt på det sättet för den konsolen. Ja. Alltså, jag måste berätta en lite tragisk grej det här med att, ja men okej, visst, det är klart de måste förtjäna pengar, det är klart de vill hålla sig till någon form av schema, men när jag var på Närcon med företaget och gjorde lite reklam för vårt spel, så var det en liten link som kom fram till mig, en grabb på kanske 10-någonting år. Och så började vi prata en hel del Och så sa jag det bland annat att ja, men man kommer aldrig behöva vara uppkopplad mot nätet. Ja, förutom när det kommer updates då, förstår jag, tyckte den här killen och kändes antagligen skitsmart. Jag tyckte, nej, men det kommer inga updates. Det kommer inga patches. Vadå inga patches? Nej, sa jag, att när spelet släpps så är det klart. Det kommer inte släppas innan det är helt färdigt. Jag tyckte, så att det kommer vara massor med buggar i det och ni kommer inte göra något åt det. Och det slog mig att i den här lilla killens värld så fanns det inte att ett spel släpps när de är färdiga. Precis. Ja, det är lite läskigt. Och det gjorde mig bara så ledsen. Och jag försökte förklara att nej, men alltså, du vet, när de första Zelda-spelen kom ut, uppenbarligen spelade Zelda, när de första Zelda-spelen kom ut så fanns det inte sånt. Precis, det fanns säga det. Jag menar, när vi var små, då var det inte liksom, då var det liksom, du stoppade in kartor i Nintendo liksom, sen var det, spelade du, det var, fanns inget mer än där ju. Precis, och nu låter det som att vi alla är antika, men... Vad sa du, Robert? Jag tror att det är något som gäller för alla i den här podcasten, eftersom vi alla är från en lite, inte från den typen av generation där det är så, det är så vanligt med sådana patches. Vi spelade hur mycket spel som helst när jag växte upp, som var, de är färdiga, okej. Okay. Det kanske var något problem här och där, men så var det ju bara. Nu tänker jag vara så gammal. Jag menar, när jag och Fredrik var små och vi spelade Commodore 64 och Atari 500, då fanns det ingenting mer än så. Då var det att stoppa i kassettband, så var det klart. Nu är det liksom, ja. Ifall det inte är en patch som kommer till spel, då tänker folk, vad är det för fel på det? Varför gör de ingenting? Ja, men alltså Danny, jag har ju spelat, jag växte ju upp med Super Nintendo och sånt gjorde jag, så att du får nog låta som jag inte har spelat något av de tidigare konsolerna. Jag vet mycket väl vad du har spelat, Toik. Men det är klart man vill se att spelen som ska släppas ska vara klara. Sen kan man ju förstå att som spel som The Witcher, som är så, jag antar ju nu att det är jättemycket arbete på ett sånt spel som ska vara så öppet och stort, och det ska liksom vara quests överallt och allting ska gå ihop och så vidare, att det kommer uppstå att det kommer uppstå buggar och skit. Och där är det kanske svårt att, när det är så pass stort, att kanske få in allting. Och då menar jag alltså att när du gör betatestandet, att det kanske till och med är så stort att du inte får med allt, för att det kanske missas något. Om du inte har en betaperiod som i sin tur är väldigt, väldigt lång. Men då går det ju lite frågan över, ja, men hur lång tid ska man ta för att ta ett spel? Ska man köra alla valv och ta 5-10 år på sig, då får du nog mycket väl ut alla kinks ur de här stora titlarna. Däremot gör du små indiespel, så har du en mycket större möjlighet att få bli av med buggar. Så det är en balansgång såklart för utvecklarna då. Men i grund och botten, jag väntar alltid gärna längre om det är ett spel som jag verkligen vill spela. Mm. Och ärligt talat, som utvecklare, du kan ditt spel. Du, förutsatt att det inte är ett online-spel som kommer att bli invaderat av massor med människor samtidigt, då är det klart att det kan uppstå buggar som du inte bara inte har kunnat återskapa. Men är det ett single-player-spel, då jag är ledsen, men du har väldigt få ursäkter som utvecklare. Man ser ju även i spel som har varit i utveckling en längre tid, som får en liten patch här och där kanske, men det kan ju även vara ha att göra med det att det går att ge ut patcher väldigt fort så här nu. Det kunde man inte göra förut. Även hittade man en, var det någon som rapporterade en bugg i Final Fantasy 7 till exempel, för när det kom ut, som var, det var ingen stor grej, det kanske bara var någonting som hände här eller där, så kunde de inte fixa den bara nu så kan man ju göra det, nu kan de ju ge ut en patch bara, ja, men vi fixar det så där, nu är det klart. Nu bör jag aldrig tänka på den buggen mer igen, någonsin. Så det är ju enklare att göra det också. Precis. Det jag annars kan tycka är bra med just när de släpper patchar är för de spel där de har faktiskt gjort spelet så gott som klart, och de patcharna som släpps i så fall enbart är optimeringar och eventuell tillägg av content. För det märkte jag ju nu i Shadow of Mordor, för det var bra förut. Jag hade inga buggar eller någonting i det. Det enda som hände nu när jag fick uppdateringen var att jag fick ett DLC till och det var betydligt mer optimerat. Och det märkte jag. Så på det sättet så tycker jag om den här formen av patchningen de gjorde. Men jag kan gärna se att vad fan, gör klart skiten med det. Jag tror egentligen det här exemplet med Assassin's Creed Unity, för menar, det är väl lite open world liknande. Ja. Och det är ju som sagt, jag tror Lotta kan hålla med om det då, att när man har saker som open world grejer och samma sak, anledningen varför de kanske sköt tillbaka Witcher 3 som också är rätt öppet för jag förstår, så är det så att när du lägger till en till content-del, en mer grej, då måste du se till att den funkar, att du kommer från alla tidiga möjliga ställen du kan ta dig dit. Och det är ju inte en linjär sekvens, så du säger att ja, vi ska se att det går bra att övergå från del A till del B, utan du har, ja, vi ska till del Z från hela alfabetet, och du måste se så att alla de vägarna funkar. Och sen när du lägger till en till del, då ska du från alla de tidigare plus den förra delen du nystar till kunna komma till nästa ställe. Och man får ju gata det lite så att man liksom begränsar så att det inte är helt öppet, men det är ju därför spel som Fallout och kanske Skyrim, The Elder Scrolls-serien och sånt där kan vara lite buggigt och kan bete sig lite underligt, för att det är omöjligt att kunna hantera alla de möjliga sätten det kan gå. Och speciellt Assassin's Creed Unity också, som kom ut med mycket fel, och sen så är det så, ja, nu är det i panik, ni måste fixa det här. Och när du måste panikfixa någonting som är så komplicerat, då kommer du lägga till en fix och du hinner inte testa alla vägar som det ska kunna gå mot, och då blir det bara mer problem, och de måste lägga ut en ny grej och det blir bara mer komplicerat. Jag tänker då, hur måste det vara då för typ World of Warcraft som är så massivt och så mycket spelare liksom, att de måste ju verkligen, för det är ju inte direkt man läser om att det är så mycket problem med det här, utan att de släpper en nytt och sen är det inte så mycket mer. Det är de, såklart, de patchar hela tiden, men jag tänker vilket jobb de måste ha för att precis fixa att allt content ska liksom gå ihop med alla de förra expansioner och liksom alla de spelarna. De gör ju ett fruktansvärt bra jobb, men de kan ju sitt. De har hållit på med det ett tag nu, och jag tror de jobbar säkert inte under samma stress, men om någonting går sönder så tror jag de är en av de få som vi har sett klarar av sånt där och kan hålla den typen av grej. Men det är bara bra till dem. Precis, hur mycket man än tycker om WoW. När det är klart så släpper vi skiten liksom. Ja. När vi är nöjda med det, då släpper vi det. Och det kanske finns några saker, men att vi jobbar ju hela tiden på det, men att de här släpper ju spelen från start liksom, som är totalt kraschade och liksom till och med har en day one patch på, jag vet inte hur mycket som de bara, men medan den har liksom gått i produktion och liksom vi har släppt det, och så har vi hunnit arbeta, men det är fortfarande fruktansvärt dåligt att släppa från så stora företag. Ja. Men man skulle ju kunna reklamera sånt, känns det som. Alltså, riktigt det man betalar för. Jag känner lite att när det kommer till nya spel, så tror jag att anledningen till att många, det är inte bara för att de släpps tidigt och de tvingas ut innan de är helt klara alltid, men jag tror att det ligger lite i också att nästan 90% av alla spel som släpps, som är så större spel, är ju alltså enormt stora i jämförelse med spel som kom förut. Det är så otroligt mycket fler grejer, större miljö, bättre grafik, allting sånt där som Max säger, liksom att man måste få allting att stämma överens, och man måste ju kolla alla möjliga vägar och sånt där. Det jag tror det är lite därför att det är många saker kommer med lite buggar och sånt där. De är definitivt inte lika stora som Assassin's Creed Unities, men de är fortfarande rätt stora. Sen är det lite skillnad också, tycker jag, från när det kommer till nya IP:n med nya studios, då kan jag liksom på något sätt vara lite mer förbiseende faktiskt. För jag tänker, det första spelet, okej. Men om vi har Ubisoft som i 5 år släpper ett spel per år, där de har en motor i botten som de uppgraderar alternativt konfigurerar helt om eller så har de ändå rutinen för, och då tycker jag ändå att då ska de kunna fixa det mycket bättre. Fast jag tror att Assassin's Creed Unity jag tror det är en helt ny motor för just den. Plus att det är ju till Next Gen också, så att jag tror mycket av problemen har att göra med det. Fast å andra sidan, den Next Gen är ju, i och med att den har släppts på PC, så den Next Gen-generationen, det är bara att en anpassning för de nya konsolerna, medan PC är detsamma. Fast det är ju inte riktigt det alltid heller. Jag är nästan säker på att... Nej, men jag menar bara att i och med att de ändå varnar vid att släppa för PC, där de ändå kan veta att vi kommer släppa till PC genom nära tid, och därmed så ska de veta att, för i och med att det är ju samma arkitektur och de borde ha någorlunda liknande tillvägagångssätt i konverteringen, så kan man ändå tycka att då borde de få in snabbheten i det, och framförallt ha den rutinen att kunna släppa det utan ha enorma buggproblem. Jo, det är klart, men som sagt, alltså, jag är ganska övertygad om att större delen av problemen som är med Assassin's Creed Unity är på grund av att dels så är det ju en helt ny motor, är jag nästan säker på att det är, och att det är till nya liksom konsoler och sånt där de inte har arbetat till förut. De föregående Assassin's Creed-spelen har ju varit i samma konsol, så där har de ju liksom haft, då vet de, okej, det här är det som vi arbetar mot, det vet vi liksom, det här är det bekvämt. Vi vet vad som pågår, men nästa... Ja, men jag tror poängen här är att de, om de nu vet om att det är ett spel som har och kan ha väldigt mycket buggar, att de i så fall ska ha den självinsikten att de helt enkelt skjuter på releasen. Vad vore ett nyhetssegment utan Assassin's Creed-diskussioner? Ja, men det är inte så vad det handlar om. I alla fall, och vi pratar om Halo. Ja, jag är väldigt lite hypad över att ODST kommer till bli remastered i alla fall. Det blir trevligt att se om vi kan höra lite Nathan Fillion, hans ljuvliga röst i högre kvalitet också. Det kanske blir bra. Vad har vi mer för nyheter, Danny? Ja, vi har ju till exempel att i veckan så gick ju Telltales ut med att de hade ett nytt spel på gång och teasade lite grann lätt om att ja, nu är något nytt här på gång, och jag personligen tycker att det var lite snabbt så där att de kom ut med ett nytt spel nu när de hade Borderlands och Game of Thrones som de släppte precis nyligen. Men det avslöjades också vilket spel det var. Telltale ska ju göra ett spel ihop med Minecraft. Ja, Mojang, de hade ju gjort en hel release, en hel så här reveal med någonting som de kallade för InfoQuest 2, vilket var en så här liten så här simpel, jag tror det måste ha varit Flash, tror jag. Yep. Som de pratade, man fick välja så här, i lite Telltale-stuket liksom, att det var en bar som drog ihop sig, man var tvungen att svara innan, välja ett svar innan den tog slut och så. Så att det var lite clever så här, och de skojade lite om Minecraft 2 i den också såklart, men som de måste göra, men jag tyckte det var väldigt clever i hela den. Så när man var klar med det så kom man till deras announcement om då att det blir Minecraft Story Mode som det heter, som ska vara då Telltales nya. Det kommer ut nästa år, tror jag. Ja, det släpps nästa år, någon gång i början, här för mig att de sa att början på nästa år. Någonting sånt där. De gick ut så att det ska vara exakt samma som alla andra. Det ska vara episodindelat, fast de har också gått ut att storylinen kommer vara en helt ny story. Det kommer inte vara, de har gått ut och sagt att vi ska inte berätta att det här är story nu för Minecraft. Det kommer en helt special jordstory för det här spelet som inte ska egentligen ha någonting med andra att göra. Och de ska ta del av community, vad de liksom har för storylines och så, och integrera det, så att det blir intressant att se vad de får för någonting utav det hela. För enligt mig, Minecraft har ingen story, utan det ska ge att du gör storyn. Mm. Så har det ju alltid varit, och det är det som är grejen med Minecraft, det är ju att det är så open. Du får ju göra vad du vill, du kan hitta på vad du vill. Allt man vet ju att man är ju typ Steve inom... Steve med frågetecken, ja. Steve. Ja, de skrev ju det i annonsen till och med, att det är inte Steve's story liksom, så att men jag ser fram emot det. Jag är lite hype. Jag får se när det kommer kanske lite en trailer eller någonting och se vad det är för någonting sen. Men jag ser fram emot det i alla fall. Därför tycker jag det ska bli intressant att se liksom vad de gör för någon story till det här. Samma sak med filmen Minecraft som också ska bli någon gång, vad det ska vara för storyline i hela. Det känns som att vi har fått ett namn och sen sitter de i ett rum bara, hur fan ska vi kunna göra någonting av det här, grabbar? Vi har ögonen på oss nu och de folk kommer undra vad det här är för något, men vad ska vi göra med det? Vi har inte tänkt så här långt. Vi fick namnet bara. Om man kan göra film, en story och film på Battleship. Jag vill bara slänga in Tetris i det hela. Hur ska den filmen bli? jag väntar på Batman. Ja. Om de kan göra story på Battleship, ja, det var där de inte kunde. Nej, det är precis det. Därför man inte har hört någonting från det. Och sen den Tetris, var ju totalt liksom, genomrötten också. Tetris, vad fan man på det? Det är liksom, vad ska storyline vara i det här Telltales Minecraft The Story? Vi får se, vi får se. Ja. Jaha. Ja, vad hade vi mer? Vi hade Nintendo har de har ju Miyamoto, de hade ju en lång intervju med honom där de frågade honom om framtiden för spel och Zelda och spel och sånt där. Och då frågade de också ifall de hade tankar inför liksom att göra någon ny konsol och sånt där. Och då sa han liksom att inom företag så håller de på att arbeta för att förbättra allting på Wii U och allt sånt där så att det ska fungera bra. Så man har sagt att de har ju också stora delar av Nintendo-företaget som jobbar på idéer för deras next gen konsol. Så att det verkar ju på, de håller på att arbeta på det lite grann i bakgrunden. Men jag tänker liksom, ska de då kanske sikta och få riktig HD liksom på sina spel? Man vet ju aldrig med de där. De håller ju sig till sitt eget hörn. Och jag vet inte vart du hörde det ifrån, men det känns som att saker från Nintendo håller sig tätt. Det är sällan, det kommer ju läcker därifrån, men de är väldigt duktiga på att hålla tyst med saker och faktiskt hålla saker bakom stängda dörrar. Så att han har sagt någonting nu, det är så här, ingen hade liksom visst om någonting om det, vad jag förstår. Det här var på ABC News, de hade intervjuat honom. De frågade ut massvis sånt där. Ja, men jag vet inte om det är någon tidigare som har haft rykten om att ja, men Nintendo jobbar på någon ny konsol också nu. Fast å andra sidan, det borde väl vara självklart att de arbetar på en ny konsol. Ja, det är klart. Och förhoppningsvis så blir det inte Wii U 2. Så. Nej, förhoppningsvis har det ett namn som får folk att tänka, jaha, det kommer en ny konsol. Inte, jaha, är det Wii igen eller vad? Mm. Och han gick ut att Mario kommer få ha någon speciell del ifall han kommer ha ett nytt spel liksom som Mario-spel som introducerar nya konsolen. Det tror jag såklart att eller vad han än ska få för roll i det hela. Men behöver någon flaggskepp sådär. Precis. Vilket Mario är vi på nu? Skulle man kunna få en sådär, nu kommer Mario 4 tänkte jag säga. Mario Universe. Ja, men det hade väl ingen nummer? Va? Eller vad heter det? Galaxies heter det. Ja, Galaxy och Galaxy 2. Alla har ju snackat om att först kom Mario World och sen kom Galaxy. Ja, just det, om man ser det så, ja. Var kommer Mario Sunshine in i det hela då? Ja, du. Fråga Shigeru Miyamoto. Nästa gång jag ser honom på stan ska jag fråga honom om det. Jag tänker mest, hur många spel kommer då Nintendo göra precis som alla andra, göra om och släppa på nytt igen som de gör vanligtvis ju? Ja. Kommer vi få se Super Mario Bros 3 liksom igen nu i full HD och allt sånt där? Förlåt, jag blev lite exalterad. Ja, det förstår jag mycket väl. Det är ju liksom en klassiker där. Det är ju de mest älskade spelen till Nintendo egentligen. Jag sitter fortfarande fast och tänker på när Max ska säga hej till Shigeru Miyamoto. Så bara, Shige! Tjena! du, hur går det med Nintendo egentligen? Jag vet inte vad han skulle säga. Så, oj, Miyamoto-san, kochi. Bankaro. Nej, du kallar inte Miyamoto-san. Han är banne med sama åtminstone. Jag kan gå med på sensei. I mean, du underskattar min arrogant i mig själv. Det här är Max podcast-avsnitt. Max är så dryg, så han skulle inte säga samma. Han skulle säga skitsamma. Oj. Jag tror att någonting gick sönder inuti mig där. Men om vi går tillbaka, vad tror ni själv? Kan de liksom höja upp sig så de kommer upp igen? För att just nu, det som de får in pengar på är handheld. Liksom. Kommer det vara en handheld eller kommer det vara en stationär konsol liksom de siktar på i så fall? Vad är mest troligast? Det är svårt att säga. De har kört sin egen grej. Alltså jag säger som jag sagt förut, jag tycker Nintendo, de kan bara fokusera på handheld. De gör det bra, så varför kan de inte bara fokusera på det i slut? För de kommer inte kunna competa med Sony och Microsoft med deras konsoler, tror jag inte. Ja, men vad hände med Wii när den släpptes? Ingenting. Den sålde mer än PlayStation och Xbox, sålde slut och gick inte få tag på en. Ja, men vad hände sen med den? Sen försvann den dock, men det menar att det hos alla människor står den och dammar liksom, för att det fanns inga spel liksom som inga de hade inte sånt varierat utbudet. Det var liksom det var liksom Super Mario, det var Zelda och sen kom det ingenting mer. Folk du har så rätt i hur livslängden var på den, men fortfarande så den hamnade, den försökte inte direkt kompita. Den hamnade på sidan av och slank till en helt annan marknad. Och jag tror nästan, jag vet inte om Nintendo, det har de säkert rätt god koll på vad de andra konsolerna håller på med, men det känns som att de kör sitt eget race lite. De är inte riktigt mot varandra, utan de kommer vid sidan av och håller på med sin grej, och det tycker jag är lite, det är mer intressant att se. Bara, jag undrar vad de kommer komma ut med, för de kommer väl inte försöka vara bättre än Sony och Microsoft, utan de kommer försöka hitta på något annat som är lösningen till deras. Så att jag tycker det ska bli intressant att se. Wii U gjorde ju väldigt dåligt ifrån sig vad jag har hört liksom, så att det har inte varit några nyheter där, så jag vet inte riktigt vad de håller på med. De säljer ju inte alls bra på den fronten. Och det är som sagt, det är ju brist på spel från deras sida. Och det är som sagt, jag är fortfarande, även om som sagt, Wii gick bra igenom, men den hade ingen bra livslängd. Så att när det kom till Wii U så säger de, men Wii spelar jag ju inte, så varför ska jag köpa den här grejen? Så det var ju både liksom hur de kan göra det bra och sen hur de kan göra det dåligt. Men jag är fortfarande intresserad att se vad de hittar på härnäst oavsett, så att ska jag bara flika in en sak? Gör du då? Jag tänkte det, just man tänker ofta liksom, ja men de känns så utanför på något sätt Nintendo. Men för jag satt och kollade lite på försäljningsstatistik. Den globala toppsäljaren under exempelvis bara december är 3DS, Pokémon, Omega Ruby och Alpha Sapphire. De har ju Pokémon-serien. Och de har legat i topp i princip sen det släpptes. Och sen Super Smash Bros. Släpptes för Wii U, så har den sålt mer än Call of Duty, Kingdom Hearts, Far Cry, Assassin's Creed och så vidare. Så, och det här är någonting som har varit hela tiden sen egentligen Wii U kom. Med att de har ett par gedigna titlar, alla Super Mario och liknande, som hela tiden får dem att sälja. Som man ska inte tro att de står och faller vid sidan om PS4 och Xboxen. Ja, det är sant. Utan, det är sant. De klarar sig mycket väl och de kan ta god tid på sig att utveckla. Och de gör vissa chansningar som många andra inte gör, känner jag. Där PlayStation och Xbox kanske går mer på säkra kort, så testa kanske Wii U med att släppa en konsol som när Wii kom. Jag menar, först man hörde om att det ska vara en handhållen grej och du ska svinga själv, tänkte många. Men vad är det för en jävla ploj? Och sen slog det till helvete. Så de chansar lite grann. Och det på ett sätt tycker jag är ganska refreshing. Det är det som ska bli intressant att se vad de kommer med härnäst. Och för att gå in på det här med Smash Bros, det känns som att men Wii U sålde dåligt, men det saknade spel. Och då tog Nintendo och körde liksom, vi får inte in de här, våran konsol är inte för kraftig för att köra. Det är för jobbigt kanske att porta spel över, det krävs mer jobb med speciella kontroller och alltihopa. Men de tog Smash Bros och tog tid att utveckla det, för det är ett av de få fighting-spelen som jag inte kör mycket av. Det är något jag inte gett mig på, men vad jag har hört av recensioner och sånt och även sett på internet, för att tittar man på fighting-spel på internet så det är svårt att hitta en YouTube-kanal med bara ett visst fighting-spel som jag spelar det här, utan det är någon som spelar fighting-spel. Då får man förvänta sig lite så här, Mortal Kombat och Smash Bros. I sitt Guilty Gear. Men jag såg recensioner på Smash Bros och att det var väldigt välgjort tydligen, och mycket bra för att spela online och jag sånt där. Så att, Smash Bros. Framförallt på Wii U bör tilläggas, för jag har kört på 2DS och det var fruktansvärt uselt. Ja, nej, det räknar jag inte med som en release där knappt. Precis. Men de alltså, det intressanta är ju att 3DS har sålt 47 miljoner ex. Jag menar, jag äger den. PS4 som har sålt 16 miljoner. Och jag Xbox det One 9. Liksom. Ja, men handheld är liksom deras stora grej, har varit det väldigt länge. Har det ju. Och till och med Wii U och Xbox ligger väldigt nära varandra i försäljningssiffror. Och då har ändå Wii U, vissa år kom det lite tidigare, men ändå. Intressant. Alltså jag är ju lite av en Nintendo fangirl, måste jag erkänna. Ända sedan mitt första Super Nintendo. Så att jag tror ju egentligen att de skulle kunna okej, kanske inte ta över den stora marknaden om de så ville, men just som du säger, de tar sig friheter och testar på lite nya olika spännande saker. Och när som helst så kommer väl den här riktigt stora titeln som verkligen slungar de andra ut med väggarna. Mm. Sen kan jag väl tycka, för min del, jag har haft Wii och nu har jag 2DS och allt det här. Det som jag tycker är lite tråkigt är att de kör ju... Det är ju inte som att du får räkna med att nya IP:n direkt, utan det är ju... Det är ju Mario, det är Zelda och Super Smash Bros och så Mario Kart. Och sen kör de nya iterationer av dem hela tiden då. Och det gör de ju självklart jävligt bra. Men sen vid sidan om det har de ungefär 3000 licensspel på filmer och annat. Som oftast är rent drabbel. Det är där de tappar mest på. Jag skulle bara önska att de tog bara kraft och gjorde en helt nytt IP. Själva Nintendos egna studio. Det är klart de har andra som gör, eller det görs andra serier och så, men det vore kul att se dem göra något nytt, skulle jag vilja säga. Ja, men det tror jag kommer, men som sagt, det är ju alltid en bra affärsidé att se till att man har den här stabila grunden, både ryktesmässigt och ekonomiskt, så att man har någonting att falla tillbaka på om det skulle skita sig. Ja, men det var spelnyheter, cool. Tror jag. Ja. För att faktiskt gå vidare, ta oss igenom detta någon gång. Ja, jag vet inte om vi blir klara idag, det märker vi. Vi går över till veckans spel. Veckans spel denna vecka var Anno 2070. Ett litet... Anno 2070. Anno, det var det jag sa, ja. Anno. Precis. Vi gick igenom det förra veckan, hur vi uttalade. Det visade sig att jag hade rätt som vanligt. Välkommen till Max avsnitt i podcasten. Wow. Under spelet var det är lite roligt, för att det är bygga bas eller bygga stad. Det är lite SimCity nästan av det hela. Yes. Någon som vill börja eller? Ja, har vi vem var det som rekommenderade det här spelet? Gjorde vi det tillsammans eller var det på någon speciellt request? Ja, jag vet inte om det var någon särskild som. Jag tror vi kom. Jag talade ganska fond om det, för jag hade spelat det tidigare, så att... Och jag hade alltid tänkt köpa det, men för jag har ju kört dem tidigare i serierna. Ja, jag hade också sett det och ville spela det, så att det var bra ursäkt för att få köpa det och spela det. Ja, jag kan börja lite. Börja du, Fredrik. För det första kan vi bara berätta lite vad Anno 2070 är för något. Det är ju helt enkelt ett spel där du ska kolonisera öar med hjälp av att bygga upp en stad. Helt enkelt på varje, där du därefter då ska skapa handelsrutter för att sin tur kunna uppgradera dina hus och dina inventions ännu mer, helt enkelt. Just det här spelet är ju en i serien, jag tror det är ungefär en 50 i serien av om man ser till de stora titlarna och inte räknar med expansioner. Och det är väldigt likt de föregående på många sätt, men har några små intressanta nyheter i sig. Som en av de nyheterna, att du kan bygga under vattnet. Det såg jag, det fick jag aldrig göra. Det såg så här, kan du bygga under vatten? Det var det skummaste, det ser jag fram emot. Du kan hitta slags platåer under vattnet och på dem så kan du då ta fram olja till exempel och liknande som i sin tur och så vidare. Storyn i spelet var ju mycket det här att det är året 2070 och haven har rest sig, tänkte jag säga. Det blir mycket mer vatten överallt och det har gjort att städer och sånt och platåer som man kan bygga på har sjunkit ner i havet. Så det finns en bra lore-anledning till det också, att varför man kan bara bygga på vissa ställen lite. Ja, exakt. Det är ju... Annars i övrigt så är det ju väldigt likt de föregående spelen och det är bara till dess fördel. De har ju med årens lopp fått in hur de ska sätta upp det här spelet. Allting är ju en slags Settlers liknande uppbyggnad, det vill säga att du först ska, du börjar med att bygga ett litet hus och den, det huset behöver kanske till exempel två slags råvaror. När du har fullt av de råvarorna så blir det per automatik uppgraderat. Och då får den nya saker som den behöver för att kunna uppgradera till nästa. Och det är alltså då resurser som du hittar ut på de olika öarna. Och för att få de här resurserna så behöver du göra lite handel mot dem eller helt enkelt göra rutter då, där du skeppar runt dessa resurser då för att få det. Och sen så uppgraderas så blir svårare och svårare på det sättet att du måste få de här resurserna hela tiden till dina olika öar. Och froda, det ska frodas och det ska bli mångfald av byggnader och liksom många olika fordon och helt enkelt stora produktionskedjor med robotfabriker och oljeraffinaderier och diamantgruvor. Och du kan byta dina varor med andra typ länder eller vad ska man säga, andra fraktioner eller grupper. Fraktioner, ja, precis. Så, men för min del så jag varit inte överraskad av att det var så bra som det var, utan jag kände att ja, bra, det var precis som jag hoppade skulle vara. Och sen det här med att man kunde även göra under vattnet och bygga, så gav det lite mer effekt. Och jag är ju den som mest, jag gillar spel där man bara bygger och man uppgraderar. Och jag är inte så fokuserad på att kriga och så direkt i spelen, utan jag kör oftast en mer laid back approach där jag tycker om att bygga upp, uppgradera och se saker och ting frodas i långsam härlig takt medan jag sitter och har fötterna på skrivbordet, läsandes en tidning och dricker lite choklad. Du kultiverar landet helt enkelt. Slår in, tar en liten glimt på skärmen och klickar lite grann och läser vidare i en serietidning. Ja, jag läser serietidningar. Okej, Men gör inte alla det? Hur vågar du läsa serietidningar? Ja, men jag läser lite Hellboy, lite Why the Last Man och så lite annat grejer och Konstantin och sånt. Men det... Nu kommer vi få en massa hatmejl här, Fredrik. Du, vi kommer komma till det senare. Vi har faktiskt fått mejl om det. Men det tar vi sen. Rob, vad känner du? Jag känner... Vänta lite, det är inte lite personlig fråga här. Vad känner du för spelet? Jag vet inte, det är, känslorna är lite förvirrade så här. Jag ser, om det var på Facebook skulle jag sätta vår status som komplicerad. Nej, men alltså jag har ju spelat det förut. Jag köpte, jag såg ju en sån här YouTube-video eller en sån här stream-video för typ när det kom, eller var strax efter det hade kommit, och då såg jag, det här måste jag ha. För det här gillar jag. Och jag spelade sen dess, jag har inte spelat så jättemycket. Inte lika mycket som jag borde ha gjort, men jag hade en ganska dålig dator när jag köpte det först. Och jag har inte haft så jättemycket tid att spela nu i veckan, men jag har inte spelat något open scenario heller. Utan jag har bara kört missions, de här story missions jag har gjort. Jag kom in en liten bit i alla fall. Men jag säger det, det är jättebra. Jag tycker om, det är så frustrerande när man har... att man måste skeppa saker mellan öar, även om det är ens egna öar. Så det är lite jobbigt. Och alla som bor i husen, de bara kräver grejer hela tiden. De ska bara hålla käften. Aldrig nöjda. Ja, aldrig nöjda. De bara, nej, vi vill ha det här och det här och det här. Och bara, håll tyst med. Nu har du fått massor med grejer. Och dryck och... Ja. Ja, så vill de ha andra mater och drycker också. Nej, efter ett tag så här, för att uppgradera. Jag bara, nej, nu får ni nöja er med de här två ni har. Det var svåra nog att få tag på. Tyst med er nu. Så ska de ha roligt också. Ja, nej, men det finns ju tre olika faktioner man kan vara. Som eller två stycken primärt, och så kan man ha en annan som sekundär då. Typ, man är... Det är ju Echo, de ekologiska snubbarna, treehuggers, de som bryr sig om miljön. Och så de där stora business people som bara, nej, nu ska vi hugga ner alla träd överallt. Och gräva upp allting i jorden och grejer, som bara bryr sig om resultaten, inte om hur världen fogar sig efter det. Och så finns det de här tech-snubbarna, de som bryr sig om teknologi och bara typ. Så det finns ju olika. Jag vet inte om det finns fler, men det är de tre jag har stött på i alla fall. Fast det är klart, när man kör spelet så blir man ju egentligen tvungen att använda sig av alla tre. Ja, inte nödvändigtvis. Man kan hålla sig till två. Jag själv har ju hållit mig till de ekologiska och tech, för att jag känner att de är the good guys. Så att jag kan inte vara bad guy. Det är bara så det är. Vi spelar väldigt olika, men det tar vi sen. Och jag försöker göra allting bra, och så ska man få upp all det här fallet och allting. Ja, nej, men det, alltså, de flesta grejer finns ju, de flesta tech finns ju över två stycken då. Om man har både tech och ekologiskt, så har man de flesta tech så länge man låser upp dem. Det finns ju såklart vissa andra som de här business, de här tycoons, de har de, men de bryr sig inte om, för de är dumma. Men jag gillar det. Det finns vissa saker som jag stör mig lite på, men jag förstår ju, det gör ju lite challenging också. Till exempel, som du sa, Fredrik, man behöver se till att de här husen då, att de får de sakerna som de vill ha. Till exempel två olika typer av mat, entertainment och dryck och sådana grejer. Och i vissa fall så behöver man, som tech-snubbarna, de vill ha ett laboratorium nära sig, så de har någonstans att jobba för att de ska kunna uppgradera husen då. Och de sådana byggnader har ju en viss radie också. Så att den ger ju bara en effekt på husen inom det radiet. Och det kan bli ganska irriterande, för att den bara når några stycken av husen. Och så fattas det typ tre stycken där uppe i högra hörnet. Och man bara, vad fan? Så kan inte de uppgradera. Du menar att är det frustrerande att de lata dataingenjörerna och teknikerna inte orkar gå längre till jobbet? Precis, så är det. Jag är lata ingenjörer. Det var det fräckaste. Du ska veta att jag faktiskt måste åka bil i flera minuter för att komma till jobbet. Med tanke på att det finns hovercrafts liksom, och flygande bilar där man ser, om man tittar liksom, man zoomar in på staden, så ser man de har delat upp det. Det finns inga bilar, utan det finns bara flygande bilar. Så tycker jag faktiskt att de borde kunna åka lite längre, tycker jag. Men det är bara lite frustrerande. Det är ingenting som är negativt. Det är lite mer challenge. Och det kan bli ganska frustrerande om man, när man försöker uppgradera de byggnaderna. Och sen är det kan bli väldigt frustrerande också om man behöver vissa typer av matresurser för att göra till exempel dryck eller något sånt där. Och så är det väldigt sakta på att få upp dem, så de blir missnöjda. Och bara, nej, vi vill ha något att dricka. Men tyst, vänta, du håller på. Jag har tre stycken på dricken som gör det. Du väntar lite. Och ska man importera från andra ställen också, så kan det vara lite delay i det hela. Då kan det sjunka i den satisfaction de har inom det området. Så man måste ju jonglera det ganska bra för att optimisera för att det inte ska sjunka allt för lågt medan man får ett nytt shipment helt enkelt. Men allting handlar ju om infrastruktur och hur man lägger upp det och sånt där. Så att det är en challenge, men det är inte allt för svårt heller. I början så är det ju faktiskt ganska lätt ändå. Jo, självklart. Och, men det är ju för att man inte behöver så mycket då. Precis. Och det är där tycker jag de gör. Det är där som är så skönt med spelet. Att det hela tiden, det är först när du verkligen har nästan allting som det är så svårt att få det där sista steget. För du vet att du måste tillfredsställa de här olika husen eller vad det är, för att kunna få där nästa nivå liksom. Och då handlar det om balansering, och du måste se, täcker in här och täcker in där, får jag med alla varor över dit. Och du ska inte göra som jag som spelar 8 timmar och sen, men nu ska vi göra om de här trades routen, så jag kastar bort alla trades routes. Och då blir det alla som på en gång, men varför får inte vi det här, så flytta typ 1 miljard människor. Och jag bara, men jag håller ju på, jag håller på, jag gör nya trade routes, jag vill effektivisera det. Men det hinns inte, utan typ alla får nog och tar sitt pick och pack och säger du är ett avskum, och sen så börjar jag om på nytt i princip. Ja, jag vet inte hur du har det, Fredrik, men jag har absolut inget problem med att tillfredsställa honom. Så att, ja, jag vet det, din katt är ju äkta nöjd, jag vet det. Ja, din med. Nej, förlåt. Ja, nej, Max, men alltså, vad säger du då? Max, vad säger du? Ja, vad säger du? Ska vi hoppa? Ja, jag är den som har spelat minst av det. Jag har alltid tittat på serien och så här, där ska jag köra någon gång, och där ska jag köra någon gång. Men jag har inte kört ett enda Anno-spel tidigare. Ni hörde. Jag hade inte det heller faktiskt innan jag spelade Anno 2070. Ja, så att när jag spelade Anno så var det väldigt intressant. Sluta! Ja, i alla fall. Intressant spel. Det är som sagt vad de säger det här, att man säger, det är lugnt så länge de inte vet att de vill ha någonting förrän du har byggt det, och när du tar bort dem, det är då det blir kris för dem. Jag börjar spelet så oskyldigt och trevligt att jag var bara, ja, vi ska bara ha, vi vill ha någonstans att bo, och vi kan äta fisk. Det är allt vi behöver. Ja, men det är bra här. Ni kan få en väg också så ni kan gå och hämta fisken, ungefär kände jag. Oj, vad generös jag är. Nu är det bra för er här. Och nu, vilket bra liv ni har. Och så, ja, men vi vill ha någonstans att jobba också. Vi behöver energi för att få ljus hemma. Så, ja, kan jag väl gå med på. Vi här upp med kolfabriken. Vad är det här? Minus i naturen. Nej, skitsamma, vi ska ha mer energi. Mer kol. Så att, ja, upp med sånt så att vi hade det. Och sen så känner jag så, ja, men ni gör det bra, ja, men ni går och jobbar. Jag klickar på deras hus och de säger så, åh, vad roligt vi har det här, åh, vad bra liv vi lever, och du skulle sett vad roligt vi hade igår. Jag säger, ja, men det är bra, det ser glada gubbar, det ser lite onaturligt glad ut, men det är din sak, säger jag, och sen stänger jag dem. Och sen så kommer det så här, ja, men de kan få lite roligt, visst, de vill ha lite alkohol eller sånt där dryck. Ja, men det kan vi väl göra. Ja, det är inte så helt svårt heller. Jag bor fortfarande med plats. Vi bygger en väg ut hit och sen sätter det där, och sen blir det, ja, men vi bygger ett kasino. Ja, men då har de något roligt att göra också. Ja, men då, oj, vad generös jag är. Titta här, oj, ni lever ju i värsta paradiset. Och sen så kommer jag på nästa steg, att okej, nu vill vi bygga så att vi kan göra skruvdagare och borrmaskiner. Sådana vill vi ha mer av. Det är en resurs då. Jag vet att man använder tools egentligen, men det är bild på en så här skruvdagare och borrmaskin. Så jag säger att det är sådana man bygger istället, för de konsumeras i framtiden varje gång du använder den. Jag vet inte hur det funkar. Jobbigt. Ja, i alla fall. Och så kommer jag på, ja, men okej, jag ska behöva bygga det, men jag behöver mer. Jag behöver såna här borrmaskiner för att bygga borrmaskinsbyggnaden. Sen, ja, men jag måste då sälja byggnader först för att kunna få tillbaka dem, för att kunna göra nya. Och jag vet inte vad det var, men någon var och stal alla mina borrmaskiner hela tiden. Så att jag byggde ingenting med dem, men de liksom, när jag byggde klart den så gick det minus ner till noll igen. Så jag var tvungen att sälja massa byggnader snabbt. Så att jag vet inte vart den försvinner. Det är väl någon in-game... Max, det är ju så att de konsumeras borrmaskiner varje gång de uppgraderar en av byggnaderna. Det var därför, för att jag hade mina hus bredvid kasinot som blev så här högre till dubbelvåning. Så här, ja, men det är ju bra, nu blir de nöjda här. Och sen när jag väl sålde kasinot för att få tillbaka alla borrmaskiner som kasinot hade stulit från mig, så att jag kunde bygga det här borrmaskins... byggeriet. Jag vet inte hur det går till, men ja, när jag väl hade byggt en sånt, då kom ju klagomålen in, så oj, vi behöver entertainment, oj vad tråkigt, va? Hur kan man fan gå och jobba i kolgruvan eller något, det är skitskoj där borta. Men det var inte tillräckligt för dem som åkte i flygbilar, inte. Nej, det är tack för de stackarna som går på marken som får jobba i kolgruvan. Flygande, de står så jäkla högt upp tydligen. Mm. Så går det när man jobbar med andra våningspersoner. Kan vi göra... I framtiden, om vi har ett RPG-spel och går i framtiden som veckans spel igen, så vill jag definitivt att Max är först och ska summera spelet. Mm. Precis som han gjort idag. För det... Inlevelsen är härligare. Ja, men man var ju tvungen, eftersom de klagade på det, att alltid när man säger, de ville bara ha fisk, och sen började de bara klaga hela tiden, så jag går tillbaka istället och flyttar till en ny ö och bygger istället. Det, kan ni få komma dit om ni vill leva på fisk eller inte, det, annars kan ni stanna i era kolgruvor. Men ja, det var väldigt intressant spel. Jag tyckte om det var lite ovanligt på introt. Det var mer än jag hade förväntat mig, att man räknar kommer nästan in någon så här kampanjliknande. Och när jag väl kom in i spelet, så det var ju inte bara glatt när jag var tvungen att försöka aktivera min nyckel. Och du öppnar Steam, köper det på Steam, och sen försöker du köra det på Steam. Då ska du ha en femstegs första installationsinstallation, och sen så ska du komma upp i Uplay, och så måste man logga in på Uplay, och så måste du spela det därifrån, och sen så ska du koppla det, och sen ska du öppnas till Steam igen för att köras tillbaka därifrån, och sen så öppnar du spelet, och så ska du skapa en profil, och sen ska du koppla ett Uplay-konto till den profilen, och måste skriva in din sednyckel igen, och sen funkar inte det, och han säger lost connection to server, så får du logga in igen, skriva in din sygelnyckel igen, och sen så blir du så här connection to server lost, sen får du logga in igen, och sen får du skriva in din sygelnyckel igen, och sen funkar det att skapa den profilen. Så att ja, det var inte helt lätt att komma in i spelet, men när man väl var där så var det lugnt. Det var... Alltså, det enda problemet jag stötte på, eftersom jag har redan gjort alla de där aktiveringarna för länge sedan jag köpte spelet, jag köpte det inte via Steam, utan jag äger ju en fysisk kopia av det, såhär collector's edition kopia, så att allt jag behövde göra var att installera skiten och skriva in min nyckel. Men jag stötte på det jävla konstigt problem när jag öppnade det första gången, och den hade en patch, och jag bara, det är patch, vad bra, nu installera den patchen så jag får se alla fina nya grejer som är med. Okej, det är jättebra, ja, det är typ 2 år sedan eller något sånt där, så jag spelade det sist, det är bra patch, det är roligt, jag gillar patchen. Och så installerade jag den, och så skulle du starta spelet, då kom den här patch-grejen upp igen. Typ 2 sekunder så stängde den sig. Jaha, vad hände nu? Och sen kom den upp igen i 2 sekunder och stängde sig. Bara, men hallå? Så höll den på så i typ 50 gånger. Jag bara, vad fan är det här? Och jag försökte stänga av den via aktivitetshanteringen. Och bara, nej. Ja, men det är ju avstängd nu. Men så kom den upp igen. Jag bara, vad fan? Så jag var tvungen att starta om Uplay för att den skulle funka. Då kom det upp igen och startade, och bara, ja nu! Titta, äntligen kan jag få spela. Men dumma i... Det var det, det måste vara någon bug med Uplay, men... Jag gick in på Steam-forumet och märkte det också, att den Steam var inte jättebra på att uppdatera Uplay-versionen, så man var tvungen att starta om det lite. Men det... Lite krångligheter att komma igång med det när det ska gå mellan Steam och Uplay, och sen så ska du tänka om Origin gick den i mixen också, så Steam till Uplay till Origin till Uplay till Origin till Uplay till Steam. Men det är en annan diskussion som jag hoppas vi slipper. Tack Max, nu kommer jag mardröm om det där i natt. Bra, jag vet att man har läskiga historier här. Men annars, det låter ju som att vi alla är ganska så överens om det. Det var länge sedan jag spelade den typen av spel. 2 tummar upp från mig till och med. 2 tummar upp från mig. Mm-hmm. Ja, den får definitivt en tumme upp från mig också. Vad skulle säga från mig? Jag vet inte. Lotta, du har inte kört spelet någonting. Jag har inte kört det. Jag har tittat på en del recensioner och Let's Plays. Och som du säger, alltså det verkar vara ett intressant byggarspel. Verkar vara rätt komplext. Det var en par kommentarer på att det inte var så där jättelätt att komma in i alltid. Att ett par uppdrag och sådär får man stångas lite med för att fatta vad de menar. Men... Ja, några tidiga kan vara... Det var någon mission där som var lite så här, man, ja, vad menar de? Jaha, okej. Okay, ja, efter 10 minuter så fattar man vad de pratar om. Okej, men jag ska dit med och jag ska fixa. Okej. Okay. Men efter en stund så hänger man med och de bara, okej, nu förstår jag vad de menar. Men det jag tror att jag retar upp mig lite på, det är just det här att man ska behöva vara uppkopplad, man ska behöva vara inloggad, man ska behöva köra mot servern. Annars är du körd. Och Jag tycker bara inte om det i single player spel. Jag är ledsen. Jag tycker verkligen inte om det här. Jag ser ingen som helst anledning till varför du inte bara kan lägga mer kod på klienten istället. Och det är väldigt viktigt. Jag märkte till exempel när jag fick min första achievement att det stod upp så här Uplay achievement och att det fanns den där jätteviktiga Facebook-knappen som man ska trycka på för att publisha så att alla på min Facebook ser att jag har fått det första, jag har startat spelet, det är en achievement, titta vad duktig jag är som kan det här med datamaskiner. Med tanke på hur svårt du hade att starta spelet så kanske... Egentligen, det är sant, i det här fallet så var det en achievement, du har rätt. Åh, Uplay, de är rätt smarta ändå, jag underskattar. Okej, jag viker mig. Jag tar tillbaka allt jag sa. Alltså, jag håller med lite om det där med att man måste vara konstant uppkopplad och sådana grejer. Men jag vet inte, måste man verkligen vara det för att kunna spela hela spelet? Jag vet inte. Jag är faktiskt inte säker. Jag har testat att spela det utan en internetuppkoppling faktiskt. Men jag vet att det finns ju massa så här. Det finns ju grejer som dyker upp inne i spelet. Alltså inte där man är inne i själva i ett spel, men när man är i själva startmenyn som är en liten desktop nästan. Så finns det ju nyheter och saker. Statistik och sånt, va? Ja, sånt är ju connectat till internet och sånt. Och det är ju trevligt att titta på och sånt där. Och sen är vad ens vänner håller på med. Men jag vet faktiskt inte, är det verkligen så att man måste vara konstant upp? Jag tror det, för att det är som sagt, du kan inte komma in i spelet utan att logga in med ditt Uplay-konto. För att jag tänkte på det här först, att ska jag bara skippa den här jobbiga server connection failure och gå runt bara, men nej, du kommer inte mycket runt om du inte kan logga in på internet. Så jag vet att det i alla fall, du måste vara kopplad till internet när du startar spelet, så vet jag inte om du behöver behålla uppkopplingen under spelet. På det föregående spelet 1404 så var det egentligen samma sak, du var tvungen att logga in. Men där körde jag, för då jag kommer ihåg jag hade lite problem med bredbandet då, och jag tappade internetanslutningen hela tiden. Men har du väl kommit in i spelet, jag var på 1404 var det så, då kunde du fortsätta. För den sparar lokalt också och savear och så. Men själva inloggningen måste du självklart ha internetåtkomst för att göra då. Och då kommer du åt menyerna. Men har du väl gjort det så... Ja, men okej. Och in i spelet. Men jag kan tycka ändå att det borde man borde kunna skippa det. Och framförallt skulle jag helst vilja se Ubisoft skita i Uplay och bara köra Steam. Det här har vi förvisso snackat om tidigare, men snälla för fan! Uplay! Du suger! Men alltså, jag... Det där med att det saver lokalt och saver inte alls. Den saver inte i cloudet, gör den inte alls. För jag har ingen välja. Av mina före detta saves sparat. Man kan någonstans. Välja. Det såg jag inte någonstans. Jo, när det du får save då, det den gör inte det automatiskt. Use cloud. Då får du bara okej, use cloud. Ja. Aha, okay. Ja, nej, för det är som sagt, det är ju någonting man måste aktivera då i så. Vad inte... Ja, jag vet inte. Jag tänkte det är ingenting som är föraktiverat då. Ja, för i mitt fall när jag installerade det här så märkte jag att han loggade in mig. För mitt gamla 1404, alltså mitt gamla konto fanns ju, och Uplay är ju redan inne och klart. Och, så för mig var det nästan tvärtom. Jag installerade Steam och sen hoppade in i spel och så körde jag. Ja. Det är bra att det kan gå bra också. Ja. Får jag tipsa om en sak så innan vi... Du fick den lätt biten alltså? Ja. Jag skulle bara vilja tipsa om 1404. Anno 1404. För det är... För mig är det lite bättre än Anno 2070. Det har en annan atmosfär. Det är 1400-talet. Det är klassiska fartyg. Och väldigt, väldigt snyggt. Och då är det ändå från 2009 så du har några år på nacken. Och det kostar 50 spänn på CD-on. Och då får du guld. Och det är alltså 1404 plus expansionen Venedig. Och du har multiplayer med i det här då. 50 spänn. Köp det. Ni kommer... Jag om ni äger... Tycker... Jag äger... Vad? Faktiskt det. Du skulle alltså, ha börjat med det. Kan jag säga. Eller rätt sagt, du är perfekt. Det var ju det. Jag Jo, nej, men alltså själva grejen är att jag hade ju inte hört talas om Anno-serien överhuvudtaget innan jag såg en stream med Anno 2070, och då tänkte jag, ja, men det där är ju skitcoolt, det är futuristiskt och grejer, jag gillar så. För jag, för min del så kände jag, för Anno-serien, förlåt, Anno-serien har alltid haft en historisk aspekt på sina titlar. Det har alltid varit en viss period, som ungefär som Assassin's Creed på det sättet, att de tar alltid och belyser en viss period. 1600-talet, 1700-talet, 1400-talet och det som är specifikt för den perioden, med katedraler och med stora byggnader och monument och så vidare. Och sen kom 2070 som var den första som bröt ut, och det var därför jag väntade med den, för jag tyckte det kändes så konstigt att ha ett Anno-spel som inte var historiskt, som inte hade några fasta liksom. Nu visste man ju på sätt och vis att de vet ju hur de ska göra den här serien, så det är ju inte som att de släpper något som de inte vet är bra liksom. Men det var det ändå i alla fall som fick mig att vänta lite. Men som sagt, 2070 är jättebra, men yeah, kör också 1404. Jag ska nog ta Det ska han nog göra, det tror jag. Mm, jag tror det mest, om du ska säga. Men när jag väl kommer tillbaka hem, så inför någon av de podcast vi gör nästa år då, så ska jag nog ta och spela den. Jag tycker det är en av mina favoritspel 14. Så att jag har testat. Särskilt miljön. Men jag ska testa det sen. Det blir väl... Ja. Det ja. Precis. Ja, jag förstår. Okej. Okay. Ja, men Max? Ja, det är jag. Jag vet inte om vi har något mer att diskutera om Anno-serien. Men vi går vidare till nästa segment, tror jag. Vi är rätt klara med Anno idag. Japp. Anno. Jag tar varannan, så jag vet att jag har åtminstone 50% rätt. Du är väl en påsäg bäver. Alltså. Du, om du bara visste. I alla fall, vidare går från det och säga att alla tyckte att spelet var bra. Så det var länge sedan jag spelade den typen av spel, vilket tycker jag... Det var skönt. Jag känner att jag har ett par personer jag skulle kunna rekommendera det till, som sådana som oftast frågar, som jag vill spela ett RTS-spel som Age of Empires, men jag vill inte slåss. Och man vet sådana som inte som inte alltid spelar mycket dataspel, så känner jag definitivt kan tycka om den här typen av spel också. Jättekul. Men just därför vi har veckans spel, testa nu. Precis. Vi hoppar snabbt vidare in till vårt sista segment, som är lyssnarmail. Och jag vet inte, Fredrik, har vi fått in några lyssnarmail? Ja, det har vi. Har vi fått in ett par lyssnarmail? Det var bara trevligt. Kan du ta och läsa dem för oss? Så får vi se om vi har något roligt att höra. Ja, nu ska vi se om jag kan hålla med här. Ja, vi har faktiskt fått in en hel del. Ska vi läsa dem med olika roliga röster allihopa? Jag tror vi skippar det, för annars kommer vi aldrig bli klara. Det måste vi förbereda till nästa gång. Men vi kan börja här då. Vi har fått i alla fall en 5 mail, och jag kommer kanske ta skumma vissa av dem. Men först har vi ett från Sebbe, och han skriver så här: Hej gänget, jag vill bara veta om ni kör MMOs. Och det är ju kul med tanke på att vi har pratat lite om dig då. Och i så fall, vilka är bäst som inte är WoW? Jag lirar en del MOBA och annat. Kul när ni hade Smite som veckans spel. Men är nyfiken hur det är för alla när det kommer till att lira online. Och innan jag fortsätter, vi kan ju besvara på en gång kanske. Bästa MMO som inte är WoW. Det är nog Tamme Tusan Final Fantasy 14 i helhet, för en som faktiskt, jag vill säga att de grejer jag spelar är fightingspel, men jag gör nästan en, jag har inte mycket på senare tid, men jag provade alla MMO, jag ville spela allihopa för jag tyckte det var väldigt roligt att se vilka typer av karaktärer, vilka klasser finns det, hur fungerar det här systemet, och så jag har spelat väldigt många MMO, så att säga att Final Fantasy 14 var det ett av de få, när man hoppar mellan allihopa som fick mig att fastna, hade väl lite med att göra att, som sagt där tidigare, Final Fantasy 7 sitter med väldigt nära hjärtat så, så. Men det ska jag säga, för mig så är Final Fantasy 14 just nu det, ett av det bästa. Det, och jag måste faktiskt bidra med Guild Wars 2, ärligt talat. Det var visserligen ganska bra tag sedan jag körde det nu, men det har ett intressant fighting-system som skiljer sig väldigt mycket från det mesta andra. Det är väldigt vackert också, inte lika vackert som Final Fantasy, men det är trots allt Final Fantasy. Intressant gameplay. Ja, så att Guild Wars 2 också varmt rekommenderat. Jag måste hoppa jättebra tillbaka då direkt och säga Guild Wars 2. Det var så länge sedan jag spelade och det är roligt att det inte har någon månadskostnad. Det är nästan som att man bara skulle kunna starta upp det nu för att se hur det, hur det ligger till. Men det här med unikt combat-system, det beror på vad man har spelat för spel. Men ja, det har ju det här, det är inte target och klick, utan det är typ action, MMORPG. Jag tror det nästan har blivit sin egen genre nu. Så att det finns andra som har gjort så. De var inte först, men jag tror när de utvecklade spelet så var de rätt moderna på det. Så att, ja, men det är annorlunda. Ja, det, och så, det är inte bara det. Var inte Conan en av de tidiga också som hade det här inte taget? Men i alla fall, också det här att du i de olika klasserna du kan ha, så kan du också ha olika vapen. Och du tränar upp så att du blir olika. Du tränar upp varje vapen. Ja, just ja, och den grejen. Ja, jo, att precis. Så att första gången du får ett nytt vapen i handen så kan du en attack med det. Och sen får du helt enkelt bara använda vapnet tills du kommer på, ja just det, jag kan göra så här också. Så lär du dig en ny attack. Ja, det är ju faktiskt unikt. Jag vet inte om någon annan har det, att du kan faktiskt välja och köra med att säga, ja men jag kör necromancer och jag kan köra med nästan pilbåge, yxa eller stav och jag får olika attacker som passar till det här vapnet. Precis. Det är sant. Det är lite unikt för det. Det har du helt rätt i. Ja, jo, men det, ja. Ja, men då så. Final Fantasy 14 Guild Wars 2 är våra spel vi kan rekommendera. Angående det, jag fick aldrig svara. Good day. Har jag delay på mig nu? Du är, så här, du är lite till och från. Ibland hör man det, ibland hör man det inte. Så att, ja. Det är lite spännande. Väldigt spännande. Jag måste faktiskt, även om det kanske inte är det, för det är det enda jag måste faktiskt ha fått med just i det. Alltså, tyvärr, du bryts upp hela tiden. Vi kan försöka översätta och pussla ihop. Jag tror han sa att WoW är rätt bra, för det är det enda som har fått han att fastna. Jag tror det. Frågan var ju allting, var liksom, vad som är bäst som inte var. Jag tror han menar Arcage. Det är min andra chansning i så fall. Ja, vi låter gå vidare. Tyvärr, Rob, vi fortsätter. Annars kommer vi aldrig komma igenom de här. Han undrade ju också hur det är för oss alla när det kommer till att lira online. Alltså då antar jag han menar om vi är personer som tycker om att lira online. Max och Lotta spelar ju uppenbarligen en hel del online. Jag spelar väldigt mycket online med personer jag känner. Och så här, jag spelar med de som sitter i Teamspeak-servern som vi har uppe och kör ofta. Jag kör sällan mot random personer kan jag säga, som bara träffar matchmaking på internet. Det brukar inte jag alltid göra, utan jag föredrar att spela online med kompisar gärna man kan tala över. Men det händer ibland att jag kör online, men det är inte så mycket. Ja. Okay. Jag kör ganska ofta med random pips. Särskilt i WoW blir det ganska mycket puggar. Och jag är lite den här irriterande personen som kommer in i gruppen och så tycker hej, stor smiley, och sen förutsätter att alla de här som är i gruppen tänker göra sitt absolut bästa och vara så snälla och trevliga de någonsin kan. Har du spelat ett MMO förut? Jag har faktiskt det. Så jag är glad att, med tanke på MOBA, så att du inte är inne i den community, men det är en helt annan grej. Ja, jo. Ja, men då så. För jag tänkte för min del och säkert för dig också Danny, så mm. är det väl mest singelspel som står. Ja. Yeah. Jag har inte så mycket emot online, men jag har alltid varit för singelupplevelsen framförallt i spel. Så det är väl lite, vi är lite blandade helt enkelt här. Mm-hmm. Och gissningsvis så kanske Rob är för online eller inte, eller någonting tredje alternativ eller något fjärde alternativ. Det märker vi i nästa podd när han kan prata. Men om vi fortsätter med mejlet då, så skriver Sebbe att det är också kul att vi tog upp fightingspel och särskilt Dead or Alive. Den genre som han då anser är ren och skär skill. Mycket handlar om spelen förstås. Vissa är mer ploje enligt min mening, nu citerar jag. Men det främsta spelet är Street Fighter 2 från den gamla eran. Men några godingar är Virtua Fighter 5, Tekken-serien och även på sätt och vis Persona-serien. Persona är ju i samma genre som Blaze Blue egentligen. Ja, ah, okej. Okay. Han fortsätter skriva bra avsnitt sist. Även om det känns som att Rob tyckte alla som inte fattar peka- och klicka-genren var dumma i huvudet. Vilken tur att han inte kan stå och svara för sig själv, för annars skulle vi hållit på en timme till nu. Men, precis. Ah. En annan lirade mycket när jag var yngre, men kör numera bara MMOs. Skillnaden i åsikt mellan Max och Fredrik kändes bra tyckte jag. De liksom godkänner varandras sidor, medan när Fredrik pratade om att det inte var något för han, så dissar Rob han. Och då har han redan dissat fighting-genren precis innan. Tål han inte kritik eller? Här hade ju varit perfekt om Rob hade varit inne, för nu har han tyvärr åkt ur. Han blev inte kickad. Det bara blev så. Han tål kritik. Han har väldigt bestämda åsikter bara. Så är det. Vi tycker det är roligt. Det är roligt att ha diskussioner med olika åsikter ibland. Sen kan jag väl hålla med lite om att man såklart måste... Det handlar ju om att vara öppen här. Och jag kanske också får lite eld i mig när jag kommer igång. Men i grund och botten så handlar det om att man har sin åsikt och man vill stå för den. Och Rob har sin åsikt, jag har min åsikt och vi har argument för det oftast. Vad gäller just det här att han kanske dissar en sak medan han tycker folk som inte tycker om en annan sak i dem i huvudet. Det är lite hans stil bara, så enkelt är det. Ja. På gott, ont, så. Men han är nu eller? Ja, och han skriver ju också det att men han är ju rak i alla fall och det är himla skönt. Det var lite gnistor i senaste podden och jag och en kompis, han ska mejla också, det kommer vi till senare, lyssnar och tyckte det var jävligt schysst att lyssna på. Och sen skriver han, alltså förstår mig rätt, jag tycker er podd är bra, men ni måste välja, ska ni vara mer proffsiga eller ska ni köra fullt ut med recenserandet inom situationstecken i tummar. Välj en sida, blir lite konstigt i alla fall för mig känns det som. Jag tror han syftar på att välja antingen köra ren recenserande, alltså vara mer på något sätt objektiva i hur vi lägger upp saker. Och sen är det ju såklart att man kan ju aldrig vara objektiv i en subjektiv tyckande. Men ja. Man kan presentera flera olika sidor. Precis, och vara öppen helt enkelt för varandras åsikter. Och inte dessa andra genrer kanske då som han sitter på innan. I alla fall känns det så för honom. Så. Och nu står det här. Nu lite frågor. Bästa fighting-spelet genom tiderna undrar jag vad ni tycker det är. Ja, han undrar vilket vi tycker är bästa fighting-spelet genom tiderna. Jag säger Blast Blue. Ja, måste nog gå med Blast Blue också, även det här var en svår fråga, som sagt Dead or Alive 5 sitter rätt högt upp, men jag har inte spelat det på så länge, så jag måste säga Blast Blue för det ligger tidigare just nu, så är det det bästa tror jag. Alltså jag håller ju Street Fighter 2 ganska nära hjärtat. Jag menar, jag har många mysiga minnen med Blanka där. Han är bara så god att krama på, tycker jag. Okej. Okay. Ja, precis. Electrifying. Yes. Just nu måste jag väl säga Guilty Gear X2. Men det är möjligt att det är lite nyhetens behag också. Ja, så är det ibland. Ja. Hans andra fråga, och det har vi egentligen nuddat vid lite, och där kan vi försöka svara så snabbt vi kan. MMO-spel, lirar ni något, och vilket är bäst där? Ja, det vet jag inte. Det är väl inte någon av oss som kör MMOs här egentligen. Nej, okay. Vi har inget svar på det här, så vi går vidare till nästa. Nej. För nuläget så var det väl då, i så fall kan jag tänka mig att ni kanske svarar Final Fantasy 14. Om vi hade spelat MMO så hade ju det varit ett rätt bra val att köra på, det tror jag. Eller WoW. Ja, precis. Eller Arcage. Precis. Då så, då går vi vidare till nästa. Då har vi, tack för mejlet förresten, Sebbe. Christer skriver följande. Tjena grabbar. Tjena. Tjej också då. Ja, men nu är han som var. Nu är det kompisen till Sebbe här. Hans poolers, Sebbe. Som kidsen säger idag. Sa att han skulle höra av sig. Och han tänkte också passa på att prova att vinna ett spel. För det är nämligen så, vi har ju en tävling som har gått på vår Facebookgrupp nu hur länge som helst. Och där egentligen ni ska skriva valfritt någon slogan eller slagord och liknande, så kan ni få ett spel. Och han skrev en, och det var: nördliv ger hår på bröstet. Jag vet inte, Christer, om vi kanske använder den utåt. Men det spelar ingen roll, du får i alla fall ett spel. Du kommer få kolla din mail, så kommer du få en liten länk och ett spel. Så ta en titt. Han skriver: hoppas den är vinnande, men det är den ju säkert. Ja, ja, det var den. Och när han ändå passar på så vill han höra efter. Han är inte bara gamer, han är raggarsvin också. Vet ni om det finns några spel som skulle passa en raggare? Alltså i mitt fall ett spel med mycket amerikaner man kan meka med. Jag tänkte just fråga, vilken typ av raggare är det? Är det de med bilarna, eller är det mer dating sim han är ute efter? Han har ju skrivit, alltså i mitt fall ett spel med mycket amerikanare som man kan meka med. Ja, ja. Fortfarande, är det bilar det eller dating sim? Det någon av dem. Finns det en dating sim där man dejtar bilar? Jag skulle inte bli helt förvånad om jag tänkte finns. Säga att det finns så mycket skumma dating sim, så att det är faktiskt möjligt att det finns en sån. Potter och boyfriend om man vill dejta en duva. För varför inte? Antar jag. Yes. Det finns anyway. Något spel om där man dejtar en alpaka också, men det är också så här skumma. Coolt. Anyway. Ja. Nej, jag vet inte, bilar. Det enda jag tänker på bilar, det är och meka. Mulle Meck bygger bilar. Det är så närmast jag kan komma. Ja, nej. Ja, vi kan väl säga, vi kommer mejla dig lite alternativ när vi hittar det. Det är helt fel. Jag kommer bara ihåg ett gammalt spel, och det finns en ny iteration av det här, och det heter Street Rod. Street Rod fanns till Amiga 500 för en himla massa år sedan, men det finns idag en gratis version ute på nätet. Det har funnits här för inte så länge sedan. Och Street Rod går i princip ut på att du köper i tidningen en andrahands raggarbil, en fet amerikanare, och sen så tunar du upp den. Du fixar motor, du köper delar, du byter upp den, och sen så drar du ut på vägarna och kör race mot andra. Du kör antingen om pengar eller om så kallad pink slips. Pink slips betyder att vinner du, då får du en alldeles bil. Förlorar du, då tappar du din bil. Det är en gammal hedlig serie, och det handlar helt enkelt om att fixa upp bilen. Jag vet att det finns spel som handlar om att tuna upp bilar också. Jag tror det finns en Car Mechanic Simulator. Jag har en kompis som har önskat sig ett sånt. Och det ska också finnas. Okej. Så. Men om vi fortsätter då, så skrev han: tack för den sköna podden, bra avsnitt förra podden, tyckte både han och Sebbe. Inte ofta man hör så skilda åsikter i en podd. Men nu ska jag ut i garaget, slå på lite god rock'n'roll och fixa upp min nya projekt, en Cheva Impala 64. Jag kan ju inte lira spel jämt, haha. Bye. Ja, tack för mig, Christer. Det är kul att du lyssnar. Vi går vidare. Ja, precis. Då går vi vidare till Danne här nu. De säger hej allihopa. Tjena Danne. Tack för en super nice podd. Jo, jag spelar en del, men jag kom först över er podd då det stod att ni även tog upp comics. Men det har inte blivit några. Kör ni inga comics eller har ni bara inte kommit till det ännu? Vi kan väl besvara på en gång med att vi är förvisso mest koncentrerade på spel, men vi tar upp andra nördämnen och det har bara inte fallit ut på att vi har riktigt tagit upp comics. Men det kan mycket väl hända än. Och jag talar väldigt gott gärna om Hellboy som jag själv har läst i många, många år. Och fått upp ögonen för en massa andra serier som Konstantin, alltså Hellblazer då, och även lite andra serier som Why the Last Man och så. Ja, ska vi ha diskussioner, jag vet inte om det kopplas, för de brukar vara så väldigt åskilda. Jag läser väldigt lite comics. Jag försökte ge mig in på att läsa Deadpool, men jag läste igenom rätt stor grej, men det var mest bara på vilja, för att det var en sån grej som jag tyckte att jag borde tycka om det mer än jag gjorde. Så jag vet inte om det var någonting som, men det var skoj den också, men kommer det till manga, då har jag väldigt mycket mer att tala om, för det har vi inte tid med nu, men ja, jag vet inte, för mig är comics har varit här udda. Det har bara inte fallit på. Mm. För mig, jag som gäst, men om jag får lov att komma tillbaka någon gång och sprida mitt dåliga inflytande. Du är inte mycket, det kan inte bli sämre än vad redan är, tänkte jag säga här. Så att, nej då, kör på. Vi vill höra. Sandman är visserligen en väldigt trevlig serie. Och sen... Om man pratar mer superhjälte comics så håller jag på och följer bland annat Wonder Woman New 52 och Hulk. Mm. Kul! Jag fick bita mig lite i tungan där ett par gånger, Wonder Woman, i och med att det har väldigt mycket grekisk mytologi i sig. Ja. Och det verkar som om serieskaparna har tagit sig friheter, eller? Ja! Jag har lite annan tolkning kanske än vad jag har. Men väldigt underhållande, måste jag säga. Så vi ska inte prata om Thor då, eller här, inte samma banan då kanske. De har inte tagit några friheter alls där. Nej. Alltså jag har accepterat att Thor superhjälten är en helt annan Thor än den Thor jag lärde känna när jag studerade asatroende för ett antal år sedan. De bara råkar dela namn och det råkar finnas andra i deras närhet som också har samma namn. Men mycket coincidences här, känner jag. Ja, det är lite intressant. Men det är sånt man får acceptera ibland. Jag läser inte, jag har inte läst så mycket comics själv först faktiskt. Så jag har läst en hel del manga, men som sagt, det är en helt annan femma. Eller? Det borde vara mer närmare comics än det är, känns det som. Jo, men det är ju inte det. Det är inte det, men det borde vara det. Men jag kan inte hitta på anledningen varför inte, men det är väldigt skilt i stil. Det känns verkligen att det är från två olika kulturer. Så att, ja, men det kan vi ha en helt annan diskussion på. Precis, men där får du höra i alla fall lite hur det ligger till på comicsfronten. Och vi kanske kommer tillbaka till det i framtida podd. Men vi får se. Ja. Han fortsätter att säga det så här. Du tycker om spel, kör mest på min PS4. Men även ibland på PC. Blir mest spel liknande Infamous och Uncharted för min del. har ni alla varsin PS4 eller är det någon som inte har en? Jag vet inte, är det någon ingen. Som är som inte har en? En PS4. Är det någon som ens har en PS4 här? Ja, det som har skämtet med det är. Det är tyvärr om inte Lotta har en. Nej. Nej. Det är ingen som har en PS4. Det är det enkla svaret. Som sagt, jag sitter på min PS2 så. Mm. Han skriver, gick åt fel håll. Han skriver sen att han skulle gärna höra mer om PS-spel överlag. Känns som om det är mest mycket PC. Ja, jag skulle jättegärna vilja ha en PS4 faktiskt. Ja, men. Och en vacker dag kanske blir det. Och då blir det definitivt mer spel. Snack om det. Hur som helst, skriver han, PlayStation-titlar är överlag mer varierande tycker jag. Och då ärligt talat med den bättre konsolen. Jag har inget intresse av att hitta på plojgrejer som Kinect eller annat tv-gidder som finns på Xbox. Det är bra att det finns, men för mig gäller det mest PS. Hur som helst, vore kul med mer comics-tips och även er om titlar till PlayStation överlag. Tack och hej, Danne. Ja, tack. Jag kan ge tips på gamla på PlayStation 1 och PlayStation 2 spel. Mm. Funkar det? Nu fortsätter vi, annars hinner vi inte. Vi fortsätter till det näst sista mejlet här då, och det är ett kort mejl då från JS. JS, han, ja, det står Jocke där på namnet, så jag fuskar mig genom det. Ja, hej gott folk. Tack för hej. En bra. Hej. Tack för en bra podd. Jag var mest nyfiken på lite saker då jag nyligen blev med Xbox One, smiley. Okay. Ett. Om jag ska skaffa något spel, fick med Watch Dogs, om jag ska skaffa något spel som har action med bra story, vilket ska jag ta då? Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity. Har vi några fler? Jag vet inte om alla var allvarliga eller inte, men vi tar det som ett allvarligt svar. Jag vet inte heller faktiskt. Det är både ett allvarligt och ett skämt svar i och med alla problem som Unity har. Men alltså, jag kan inte tala själv för hur storyn är i Unity, men om de föregående Assassin's Creed är något att gå efter, så har de ju faktiskt en rätt bra story. Så att och bra gameplay och action och sånt. Så att om de någonsin kommer förbi buggarna, så är det säkert ett jättebra spel att spela, så då kan vi ju säkert rekommendera det också. Jag bara undrar, för han har nyligen Xbox One, menar han att han vill ha next gen spel eller vill han ha troligtvis next gen spel? Vad finns det? Jag tänkte säga, har de kommit ut med några bra spel? Jag faktiskt, jag kan Dragon Age Inquisition. Ja, men det är ju inte. Det är alltid bra, men ja. Ja, det är bra. Det är självklart bra. Men det känns som att han vill ha någonting som är specifikt för Xbox. Ja, det finns så få. Alltså, det beror på om det är hans enda konsol, så är det ju kanske värt att skaffa. Fast han, som sagt, han vill ha action med bra story. Så jag skulle väl säga Assassin's Creed Unity också då. No. Jag vet inte om Shadows of Mordor finns. Så kör på den då istället, annars om du inte vill ha medeltid eller vad det är för någonting i Unity. 1700-tal. Någonstans där. Men ja, vi kommer inte på något mer. Andra frågan var jag gillade för RPGs, men har haft uppehåll då datorn föll ihop i fjol och först nu skaffat Xbox. Ja, men kolla här, nu kommer ju frågan. Vet ni ett par bra RPGs till Xbox One? Ja, men då så. Dragon Age Inquisition. Japp. Ja, då var den frågan besvarad. Då var den klar. Så, då var vi klara. Hej då. Vore tacksam för bra tips. PS, kommer ni någonsin ha några gäster eller så? Aldrig. Mm. Nej, det finns inte rum för gäster på den här podcasten. Se dagens avsnitt. Precis. Du får lyssna här, så har du fått en väldigt bra input från vår kära gäst Lotta. Frågan här. Besvarad redan när podcasten började. Ja. Och så sista här nu då. Från Hampe, the Emperor of Mankind. Wow. Ja, vi tycker om folk med höga titlar. Hampus, gissar jag att han heter, för det står så i adressen där. Vadå då? Han kanske heter Hampe, det kanske är hans riktiga namn. Hans föräldrar kanske döpte honom. Ja, det står där i mejladressen till oss. Ja, men det är... Hur som helst, hejsan, jag lever också ett nördliv. Men frågan är, vad är ett nördliv? Haha. Ja. Vad är ett liv? Vad är en nörd? Ja. Vad är en fråga? Vad är vad? Nu ska vi inte gå in på sådana metafysiska grejer. För min del så är det som för er, mycket spel. Men jag sysslar även med liveande och en del Warhammer. Wow. Ja. Jag ville bara säga att er podd är nice och jag lyssnar, och jag gärna lyssnar varje vecka. Jag skulle gärna få höra fler diskussioner kring specifika ämnen, som exempelvis mer ingående om olika genres, spelserier eller annat. Jag lyssnade förut på Unknown Fanboys och där sa att ni skulle ha som minireportage någon gång, men det är, men att det aldrig blev av. Vi skulle också ha en YouTube-kanal. Ja, det kommer. Jag hoppas alltså, vi får höra något av det slaget. Veckans alltså, spel är okej, men det känns lite samma varje vecka. Jag ser fram emot era listor. Keep up the good work. Hampe the Emperor of Mankind. Alltså, ja. Det där med specifika ämnen, det tror jag också fram emot att ha lite mer. Mm. Lite av. Så det är ju någonting som vi säkert kan ta in igen som specialavsnitt lite då och då. Men jag tror det finns ingenting vi kommer göra varje vecka eller ens varannan. Nej, precis. Men utöver det så ser jag i alla fall fram emot att göra något sånt. Ja. Så det... Vi hade ju tankar då i gamla Anon Fanboys att köra en del som heter en studie i spel. Eller det var i alla fall arbetsnamnet på det. Mm. Där vi skulle koncentrera oss på säg en genre eller en spelserie eller vad det nu må vara. Och sen bara bubbla om det i ett avsnitt. Vi får se om det, vi tar och utvecklar något liknande framöver. När vi får slut på andra idéer och veckans spel och grejer, då ja. Gör vi det. Jag måste men, bara säga att jag är lite nöjd över att han är liveare. Ja, okej. Okay. Go okay. live! Go live. Då så. Han ser ju fram emot listor också. Det är bra. Vi är live just nu. Så. Men det var från Hampus och vi får än en gång tacka alla som har mejlat in till oss. Det var jättekul att få lite input. Kan jag bara säga att vi har fått typ 3000% mer mail under de senaste 2 veckorna än vi fick under hela Unknown Fanboys. Mm. Det är en rough sum på 3000%, men det låter accurate. Ja, jag tänker inte säga emot. Jag tänkte det, innan vi låter Max göra avslut så tänkte jag bara hoppa tillbaka lite snabbt till han raggarens fråga om spel som har raggaranknytning på det sättet att det är mekande. Car Mechanic Simulator 2014 och Gear City. De finns på Steam. Köp dem. Då har du något att bygga om. Är det rea på dem också? Cool. Ja, det är det. Mm, nice. Nördliv. Ja, jag missar inte Steam Holiday rean som är heller. Det är farligt, försöker du tipsa om rean? Du kommer göra hur många personer som helst panka. Alltså, det räcker väl med att jag köpt 10 spel redan. Ja, men jag tipsar inte dig. Jag tipsar till exempel titta ja, Lotta, det är jag som hör dig. Ja, men du kan stoppa fingrarna i öronen. Vad har jag sagt, Fred? Du ska inte lyssna på dem. Prison Architect för 59. Säg nej, tyst med dig. The Vanishing of Ethan Carter för 11. Och det äger jag redan också. Jag äger massa spel som jag borde spela, men då vill jag köpa fler spel. Nu, men som sagt, Steam Holiday Sale är ju nu. Jag vet inte när den tar slut. Någon som 2 januari. Mm, 2 januari. Det är lång tid, man hinner få pengar och jul, nu är det jul i och för sig, så att du har man hinner göra slut på alla pengar, man hinner få nya pengar och göra slut på dem också. Ja, precis. Ah, Max sa det rätt här. Det är ett fantastiskt tillfälle att köpa billiga för julklappar till de i ens närhet som har vettig smak och vettiga intressen. Precis. Ja, se som vi till exempel. Som nördar. Så du som menar alla på att du tänker julklappar till alla oss då? Det är vad jag hör i alla fall. Alla får Blaze Blue. Finns det till Xbox? Ja. Finns det? Det är klart det finns. Då har vi ett veckans spel klar för vår för resten av nästa år. För nu har vi ingen veckans spel för nästa inför nästa podd. Nej, precis. Nästa vi kan ju ta det, vi gick ju inte igenom det på veckans spel här, men nästa vecka så kommer vi inte ha ett veckans spel utan vi kommer istället ha listor på årets spel och liknande. Våra alla favoriters, årets spel och någon form av kombinerad lista som vi kan komma i tillsammans med Nördlivs kämpade lista tillsammans. Jag vet inte hur det ska gå, men ja. Jag måste kanske skriva min lista också. Ja, vi får se under veckan. Om ni märker i nästa avsnitt hur vi lägger upp det. Det kan vara att vi lägger upp det bara individuellt eller att vi gör individuellt samt en kombinerad. Ja, vi kommer i alla fall... Helt ärligt så vet vi aldrig vad det är, vad vi ska göra för någonting för 5 minuter innan vi ska börja podda ändå. Så att, som precis. Vanligt. Nästa vecka, 2014, bäst av. Precis. Yes. Och med det så tror jag inte vi har något mer att ta upp. Är det någon som känner sig att våran 3 timmars podcast har nått sitt slut eller någon som vill fortsätta? Kan vi inte prata lite om Bless Blue? Ja, nej! Fredrik! Ja! Nu, jag höll på att somna till, men nu... Nej. Nu har vi gått för länge. Om ni vill göra en hel podcast själva om bara Bless Blue så får ni göra det, men då vill jag säga hej då och gå härifrån. Nästa podcast, hej och välkommen till Bless Blue Liv. Jag vill inte höra mer om Blasé Blö. Det är en väldigt fransk delikatess. Det är ju det. Och jag tycker inte om Frankrike, så go away. Han är en sån hatfull person den här Rob. Jag vet inte, jag ska nog skriva in ett mejl. Hela tiden, jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Jag tycker om också, så jag vet inte var ni får det därifrån. Du blir överskuggad av din passion av hat. Passion av hat. Du hatar väldigt passionerat tydligen. Mm. Och du hatar pensionärer. Jag saker passionerat också, men okej. Okay. Oavsett. Nog för idag, nu börjar vi bli trötta. Som sagt, vi blev inte klara igår utan vi blev klara idag istället. Om ni vill skicka mejl till oss kan ni nå oss på nordliv@hotmail.com. Där kan ni ge feedback om ni vill skicka in mejl. Ni får gärna säkert skicka in era listor till nästa vecka och se vilka favoritspel från årets gång som var era bästa. Så tar vi upp dem och kan vi ta också. Ni kan självklart nå oss på Facebook-sidan också. Kan ni ge en lätt liten kommentar där? Vi har fortfarande, har vi tävlingen fortfarande uppe eller har vi slutat den nu? Tävlingen är kvar, fast det är bara ett spel kvar. Vill ni vinna det här spelet så kan ni bara slänga en liten rolig kommentar. Ni kan också se vilket spel det är där så kan ni få chans att vinna det. Vill ni annat så är det bara gå gärna in och gilla Facebook-sidan, skriv något roligt. Vi kommer också annonsera ut där om vi går live, om ni vill följa oss live. Det är mitt i natten, jag vet inte hur många som sitter uppe, men det är en lördag kväll eller väldigt tidig söndag morgon, så att klarar nog de första med de nördarna är ju sleepies for the week, som vi säger. De sitter ju och spelar MMOs och lyssnar på podcast i bakgrunden på Twitch. Det är ju självklart de är uppe nu. Det är ju mer som är vakna än som sover så här dags. Ni kan självklart komma in och se oss på iTunes, tänk sig, ni kan lyssna på iTunes, gå gärna in och betygsätt, gör en recension, bra eller dåligt, upp till er, säg gärna vad ni tycker så vi vet hur vi kan förbättra oss. Vi försöker ta allt vi hör och läser och som sagt, vi skapar den här podcasten och så får vi se lite hur den förändras över tiden beroende på vad folk tycker och vad vi själva tycker. Ni kan även hitta vår Steam-grupp, mitt Nördliv. Gå gärna med och följ oss där så kan ni se lite vilka spel vi spelar om ni vill se det. Jag vet inte vem som skulle göra det, men om vi i framtiden kommer ha någon kanske spela med folk där så kan vi ju spela lite spel tillsammans. Det är mycket möjligt. Vi vet ju vad veckans spel kommer vara och sånt där. Men som sagt, nästa veckas spel är ingenting utan det är lister och årets spel som gäller då. Och med det fumlandet på ett slut så tror jag nog att det blir dags för oss för att stänga ner och ta och gå och lägga oss. Tänkte jag, nu ska vi faktiskt sätta oss och spela så vi får någonting gjort ikväll. Mm. Ha det bra allihopa så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!